Uur. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, dit is Rotterdam. Zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit Rotterdam. Dat zal u dan niet verbazen. Er zijn hier grote foute jongens. Arthur van Amerongen en Rob Hoogland. En die hebben het Grote Foute Jongens boek deel 3 geschreven. Gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben. Maaike Timmerman is hier, presentator en ook podcastmaker van Haar Hand, de Diamantroof. Heel spannend. Heel spannend was het ook deze week in Den Haag. Pim van der Doel, chef politiek van NRC Handelsblad, komt ons daar zo dadelijk uitgebreid over verhalen. Zo dadelijk schuift ook aan columnist Marcel Verrek. En heel interessant, we hebben Patrick Woerst en Errol Isaias. Dat zijn twee mensen die op een heel bijzondere manier kijken naar onze mannen in Duitsland. Natuurlijk gaan we praten over het EK. Nu het nieuws van 5 uur, gelezen door Marnix Ampers. Zweden en Iran hebben een akkoord gesloten over de uitwisseling van gevangenen. In Zweden is een Iranier vrijgelaten die was veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de dood van honderden oppositieleden van het Iraanse regime. Teheran heeft 2 Zweden laten gaan, onder wie een EU-diplomaat die 2 jaar geleden in Iran werd opgepakt. Hij was als toerist in het land en werd ervan beschuldigd dat hij spioneerde voor Israël. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn de afgelopen dag 30 Palestijnen gedood, melden Palestijnse media. Hoeveel daarvan Hamas-strijders waren, wordt niet gezegd. Er is onder meer gevochten in de omgeving van Gaza-stad en ook in Rafah. Het Israëlische leger zegt daar meerdere militanten te hebben gedood. Ook zijn er volgens het leger tunnels, wapens en munitie van Hamas gevonden. Het totaal aantal doden sinds het begin van de oorlog in Gaza staat op ruim 37.000. Dat cijfer wordt door internationale organisaties als betrouwbaar gezien. In Zeeland hebben zo'n 150 mensen geprotesteerd tegen de bouw van nieuwe kerncentrales bij Borselen. De betogers vormden een lint langs de grens van het Sloegebied, het industriegebied waar de kerncentrales moeten komen. Een van de betogers over wat ze met de actie willen bereiken. Wat wij duidelijk willen maken met de menselijke ketting is dat wij willen dat de natuur niet verder wordt aangetast, het landschap niet meer, de leefomgeving mag niet worden aangetast en de energietransitie moet niet belemmerd worden en toekomstige generaties moeten beschermd worden. In maart stemde de Tweede Kamer voor een motie om plannen te maken voor 4 nieuwe kerncentrales in plaats van 2. Een nieuwe kabinet moet daarover een besluit nemen. Op zo'n vroegst eind dit jaar komt daarover meer duidelijkheid. Een vrachtschip op de Rode Zee staat in brand en zinkt. Het schip werd donderdag 2 keer geraakt door raketten van de Houthi-rebellen. De bemanning is inmiddels geëvacueerd. Het is niet duidelijk of het vaartuig nog te redden is. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn de afgelopen dag 30 Palestijnen gedood. Dat had ik zojuist al volgelezen. Het volgende bericht. Meer dan 500 mensen hebben vanmiddag gedemonstreerd bij Gemoers in Dordrecht. Ze eisen dat de fabriek stopt met de uitstoot van het mogelijk kankerverwekkend PFAS. In Breda zijn 2 meisjes op een fatbike gewond geraakt na een botsing met een auto. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ene meisje was nog geen 10 jaar oud, het andere tussen de 10 en 15 jaar, meldt de politie. De automobilist van 25 is aangehouden. Het lijkt erop dat de automobilist of de bestuurder van de fatbike door rood is gereden. Eerder deze maand zeiden artsen zich zorgen te maken over het toenemende aantal ongelukken met fatbikes. En dan het EK voetbal in Duitsland. Daar heeft Zwitserland zojuist met 3-1 gewonnen van Hongarije. Suze van Kleef, was het een verdiende overwinning? Ja, zeker. Ik zou de woorden soeverein en regelmatig willen gebruiken. Zwitserland was over de hele wedstrijd de betere ploeg. Kwam al snel op voorsprong via Doua in de 14e minuut. Hele mooie steekpaas van Ebischer. 2-0 was van diezelfde Ebischer. Schot van afstand, 18 meter. Kreeg alle tijd en ruimte aan te leggen, te mikken en het fijne schot af te vuren tussen de palen in de verre hoek. In de tweede helft kwam de spanning nog eventjes terug. Vargas die maakte de 2-1 ervan met een kopbal, mooi aangesneden vrije trap van de vedette van Liverpool, Szoboszlai. Heel eventjes dus was het een leuke, echte wedstrijd. Maar in de 94e minuut maakte Zwitserland er 3-1 van Mbolo. Mooi verhaal, heel lang geblesseerd geweest. En nu dus weer terug bij Zwitserland. Hij was invaller en maakte meteen de 3-1. En Hongarije viel gewoon tegen. Het was nerveus, slordig in de passing. Vaak knullig balverlies op eigen helft. En de ploeg die plaatste zich ongeslagen voor dit EK. Maar dat zelfvertrouwen dat was vrij snel weg. verdedigde belabberd. Weinig druk op de bal, veel te veel ruimte weggegeven. En Zwitserland was solide, vrijwel geen kansen weggegeven. Heel fel in de duels en de baas op het middenveld onder leiding van de grote man bij hen, Granit Xhaka. Ze vonden heel vaak de vrije man. Eindpaas mocht af en toe nog beter, kregen genoeg kansen om een grotere overwinning te bereiken vandaag. 3-1 werd het dus en dus doet Zwitserland hele goede zaken in groep A. Volgt Duitsland dat gisteren al met 5-1 won en Hongarije en Schotland staan dus nog op 0 punten in die groep. Suze, dankjewel. Straks om 6:00 is de volgende EK-wedstrijd. Dat is Spanje tegen Kroatië. Het weer nog vanuit het zuidwesten, nieuwe buien. Daarbij kan het gaan onweren. Vooral aan de kust gaat het hard waaien. Ook komende nacht gaat het regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen zon, wolken en buien. Het wordt dan zo'n 18 graden. En het staat weer eens ergens vast op de weg. Veel mensen hier aan tafel hebben het er ook over. De drukte op de weg. Bianca Damink, waar dan nu precies? Het is nog wel drukker bij Amsterdam. Dat komt door werkzaamheden op de A9. Maar wat ook opvalt is de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Want daar heb je nu 10 minuten oponthoud bij de afrit Rijssen. Dat komt door een autobrand. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Daar zijn ook 2 rijstroken afgesloten. En vanaf Apkoude staat er file. De vertraging is bijna een kwartier. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl of kom langs in een van onze winkels. Hey ZZP'er, Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. De beste last minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit Lisa's Kitchen in Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7:00 met een vat vol verhalen en heel fijne gasten. In de kantine. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Femke Bol, Ali B. en Giri Markusover. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden... met aan de stamtafel WNL-presentator Maaike Timmerman. Zij maakt een podcast over de grootste roof uit de Nederlandse geschiedenis... en de heerlijke gesprekken tussen Arthur van Amerongen en Rob Hoogland... komen opnieuw samen, nu in deel 3 van het grote, foute jongensboek. En looptrainer Errol Essayas begeleidt Stefan de Vrij en Denzel Dumfries... die morgen voor het eerst in actie komen tegen Polen tijdens het EK. En met chef politiek van het NRC Pim van der Doel bespreken we niet de selectie van Koeman, maar de selectie van Schoof en de selectieprocedure die verliep niet geheel vlekkeloos. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een vrije column. U bent welkom hier bij Lisa's Kitchen. U kunt ook meedoen met de gesprekken aan tafel via de NPO Radio 1 app. U kunt ons ook volgen via X, hashtag WNL of @WNL in de kantine. Met het allermooiste nieuws beginnen. Errol, gefeliciteerd. Hoeveel zwemdiploma's heb je nou in je bezit? Inmiddels 5. Zet de microfoon even iets dichterbij. Inmiddels 5. Ik ben op mijn 60ste gestart. Ik kon absoluut niet zwemmen. Als ik in het water viel, zou ik er niet meer zijn. En op een bepaalde dag voor ik 60 werd, heb ik gezegd van dan moet ik leren zwemmen. En nu heb ik er 5. Geweldig. Ik wist niet dat je 5. Dat wou ik niet zeggen, dat wist ik ook niet. Ik nou, heb er Errol wel. Wat? Ja, reddingsdiploma. Zwemvaardigheid 1 en zwemvaardigheid 2. Nee, reddingsdiploma is toch gewoon C? Dat is de derde? Nee, C. Nee, zwemmen redding. In het geld heeft hij ook. Een pop 50 kilo. Oh ja, oké. Okay. Ja. Rob Hoogland, oude waterpolower. Zeker. Zwem jij nog geregeld? Niet zoveel meer als vroeger. Nou, nee. Ziet er afgetraind uit? Nou. Getraind uit? Ander onderwerp. Arthur van Amerongen, jij zwemt wel, want je woont in Portugal. Dat zie je door elke dag zwem ik een half uur in de Atlantische Oceaan. Ja, ik durfde dat ook aan, want ik wist dat helemaal niet. Ik zet ook gewoon foto's op Instagram, maar dat gelooft dat niet. AI, zeggen ze dat. Ik heb de afgelopen weken, want ik wist dat jullie zouden komen, dus ook dat jij zou komen, me afgevraagd, wat heeft Portugal nou? Kijk het ook naar buiten. Wat heeft Portugal nu wat wij niet hebben? Heb je even. Dit serieus, we hebben Ronaldo, Is het nou Ronaldo of Ronaldo? Ja, Madeira zeggen ze, hebben een ander accent. Ja, ik kan zeggen Ronaldo. Ronaldinho zeggen we altijd. Oh, ja. Makkelijker. Nee, maar Portugal, je bent er net geweest met de kinderen, toch? Dan weet, ja, je weet dan toch, ze vragen de bekende weg. Hoe fijn het is, zeker. Ja. En daar schijnt de zon wel, waar die hier onophoudelijk niet schijnt. Als je daar in zo'n vakantiegebied vertoeft, voelt het dan nog als vakantie? Nou, ik woon in een natuurgebied, het is beschermd. En het is ook gewoon, je hebt er een strandje, maar je hebt dus geen wc's. Dus geen disco. Dus ik kom een soort arme Portugezen, dus dan valt het toch wel mee. Allemaal roze flamingo's. Maar ik heb gewoon 10 jaar in de Volksstad allemaal van die Portugal-promotie gedaan. Nu half Nederland woont er nu, dus ik moet eigenlijk weer gaan verkassen naar als je nog een nieuwe plek weet. Ja. Ik denk Kaapverdië, dat is buiten de EU. En spreken ze ook Portugees? Ja. Zou je ooit nog terugkomen? Of denk je, dit is echt voorbij? Nou, Nederland zegt klaar. Niet levend in ieder geval. Nee. mensen denken altijd dat je gewoon... Ik woon al een derde van mijn leven in buitenland. Je komt toch een keer terug naar Nederland. En waarom dan? Maar wil je hier begraven worden? Nee, je wordt veel goedkoper in Portugal. 500 euro ga je de grond in. Oh, dat is een koopje. Ja, zonder muziek. Ja. als je op zoveel plekken hebt gewoond, hè? Betekent het dan dat je je heel snel ergens thuis voelt? Of dat je ik ben meer vliegen aan de wand. Weet je? De integreren, dat ik ben in Israël, gewoon Libanon, kijk, Paraguay, Brazilië. Ik heb nooit de illusie gehad dat ik mij wil horen. Heb ik hier ook nooit gehad in Nederland. Dus dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. De buitenstaande, de gekoesterde buitenstaande. Ik moet wel eens stond vliegen aan de muur, als ik dan een beetje in een goede bui ben. Maar je spreekt dan wel de taal? Ja. Ja, dat vind ik wel het minimale wat je kan doen in een gastland. We gaan het er straks over hebben, jullie boek. Maar daarin, Zep, heb je het al over geëxcommuniceerd door links. Ben jij teleurgesteld in Nederland? Nee, ik ben hartstikke vrolijk. Ik ben, vrolijk en teleurgesteld zijn, hè? Nee, ik ben niet teleurgesteld. Dat zou betekenen dat ik hele grote verwachtingen had gehad. Dus dat impliceert dat. Nee, ik ben helemaal niet teleurgesteld. Ik vind Nederland wel, zeker media, ik vind het allemaal wel heel erg... omdat ik in Portugal woon, zeggen mensen... Ja, jij mag geen mening hebben over Nederland. Dan zeg je, ja, maar ik heb wel een helikopterview. Dus ik bekijk het wel anders. Maar het is bij Nederland niet meer. Daar hebben we het met Rob vaak over. Wij zijn gewoon blijven steken in de jaren 70, 80. Oude lullen. Had je van de week naar de televisie moeten kijken. Want het was dus een geweldig programma. Het oranje gevoel van de jaren 70. Over onze glorieuze, nog traumatische tocht naar het wereldgoud. Wat net niet lukte natuurlijk. En daar zag je vooral ook die beelden van hoe wij er toen uitzagen. Dat was echt... Haar, de kapsels ook. Kapsels, meubels. Wie gaat ver voor jouw tijd? We hebben het allemaal meegemaakt. Hoe zag jij er toen uit? Nou, ook zoiets. Ja. Zo. Zo'n beetje zoals dit nu, ja. Ik ben echt niet veel veranderd. Nee, maar ik bedoel, iedereen had, ook de kakkers hadden ook allemaal lang haar. Ik zat op het eerste VCL, een kakschool in Den Haag, zullen we maar zeggen. Een school waar onze koning ook onderwijs heeft genoten. En als je daar die foto's ziet van de jaren 70, dan heeft iedereen daar lang haar. Had jij een matje in Den Haag? Had je zo'n matje? Maar meer Feyenoord, hè, is Rotterdam meer. Ja, nou, matjes zijn inderdaad Den Haag, ja. Toch ook? Ja, ja, dat is Haagse matjes. Maar los van uiterlijk, denk jij ook, die tijden waren beter. En dit is niet het Nederland wat, hè, waar nou, wij nee, van hielden nee, toen. Dat is wat Arthur eigenlijk zegt. Een ander soort Nederland. Nee, ja, je kijkt maar waarin dan? Met deernis. Je wordt toch ook ouder, dus je verandert ook weer. Het is weer een andere fase in je leven. Ja, vroeger was wel alles beter. Nou, voor mij niet eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik vind eigenlijk elke tijd mooi. En we moeten het vol blijven houden dat alles beter is. Je wordt misschien wat minder naar je geluisterd. Misschien is dat het probleem. Maar voor jullie dan? Ja, ik trek die jeugd gewoon niet meer. Nee, ja. Nou ja, ik word ook wel eens door een fatbike belaagd. Dat ik denk, nou, dat kan ook wel even minder. Ja. Maar goed, ik rij ook met mijn racefiets met mijn kop. Ik ben natuurlijk ook zo'n memmel. Dus ik rij dan ook wel eens een keer onverantwoordelijk. Heb jij, Maaike, wel eens van die momenten dat je denkt... ik wil nu... denkt aan de jaren 70. Nou, ja, zulke mooie tijd. Dat je denkt, ja. Ik wil emigreren. Nou, met dit weer bijvoorbeeld. Onder andere heb ik regelmatig. Maar ja, dat je denkt, een beetje klaar mee. Nee. Weg. Nee? Nee hoor, nee, helemaal niet. Ik zit hier prima. Nou, dit weer hebben wij in de jaren 70 geleerd, hè? Toen stond ik natuurlijk op de camping met mijn ouders. Dus toen heb ik echt een hele harde heerleerschool. Dus ik vind het eigenlijk heel erg meevallen deze zomer. Nee, is ook zo. Dus we hebben de mensen is er gewoon wat gezeur. Is ook zo. Ga je naar Portugal, is het 45 graden. Ook hij is echt zo'n kampeerder, inderdaad. Ja, matje kampeerder. Ik heb ooit opgeteld dat ik ongeveer anderhalf jaar van mijn leven in een tent heb gelegen. En dat het wel genoeg was. Ja, ik ook. Ja. Zo. Ik ging ook altijd, wij gingen elk jaar naar Frankrijk. Alles weer wegbranden in die tent. We hadden ook geen geld in de jaren 70, hè? Tuurlijk. Was de diensttijd ook jouw beste tijd? Nou, daar heb ik hoor je ook vaak van mannen, hè? Het leger. Dat was nou, daar heb ik me voor weten kunnen... daar ben ik voor afgekeurd. Pim van der Dol, jij hoort het allemaal aan. Jij hoort het allemaal aan. Deze mannen op leeftijd. Anderhalve dag kamperen in mijn hele leven. En dat omdat je er gewoon meteen klaar mee was? Ik was er mee klaar, staat ook een verhaal over. Ik snap het echt helemaal. Pim van der Dol, jij hoort dit allemaal aan, de mannen op leeftijd. En denk je, oh, hier voel ik me echt thuis. Nou, nee, al die negativiteit en pessimisme over Nederland, dat slaat er eens een beetje door, vind ik. En ook in de Haagse politiek. Ja, het wordt soms al heel, heel cynisch en alsof alles mis. Maar het gaat ook hartstikke lekker daar natuurlijk. Ja, joh. Nee, in de formatie. Ja, we behoren tot de gelukkigste landen. We gaan het zo over. Ja, het is wel prachtig dat er allemaal komt. De chaos in de kabinetsformatie hebben uiteraard, dat loopt zeker niet soepel. Maar goed... Nederland is nog steeds een van de welvarendste en denk beste landen ter wereld om in te wonen. En de aandacht gaat eigenlijk alleen nog maar uit naar dingen die niet goed gaan. En daar hebben de media overigens en journalistiek ook weer een rol in, hoor. Ja, dingen die wel goed gaan. Nederland 2 keer in de voorbereiding op het EK met 4-0 gewonnen. Errol Isaias, wat zegt jou dat? Of doen die cijfers er niet toe? Nou, op zich doen die cijfers er nog niet toe, hoor. Het moet natuurlijk morgen beginnen. Ja. En dan ben ik echt benieuwd hoe die jongens ervoor staan. Want het is natuurlijk een toernooi, dus je kan alles verwachten. Wat zo leuk is, jij volgt denk ik dan ook morgen wel twee mannen in het bijzonder. Hè? Denzel Dumfries en De Vrij ook? Of... Nee, we hebben de vijf. Of Gakpo natuurlijk ook, hè? Die volg je ook. Ja, we hebben SPC Rijnmond hebben de vijf die in de selectie zitten. Ja, en letten, voor de mensen die dat niet wisten, die de vorige keer dat gemist hebben, want je hebt hier eerder over verteld, looptraining, zo belangrijk. En heel veel mensen, ook al spelers op het allerhoogste niveau, voetballers op het allerhoogste niveau, lopen niet goed. Klopt, maar ik noem het ook bewegen. Ze bewegen niet goed. Nee. Dus lopen is een kwestie van lopen en bewegen. Maar wat gaat er mis dan? Of... Nou, het gaat tegenwoordig te stroef, vind ik. Als je die jongens ziet, zitten natuurlijk heel vaak in de krachthonk. Ze zijn heel bonkig. Mm-hmm. En ik vind ze niet meer soepel. Als je vroeger keek naar... We gaan het weer over de jaren 70 hebben. Ja, daar gaan we weer. Nou, ja. Die wedstrijden die je van de week zag. Nou, Willem van Hanegem was een beetje een uitzondering, maar die was natuurlijk geniaal. Dus, als je naar Johan Cruijff keek bijvoorbeeld. Johnny Rep. Dat waren echt atleten. En dat mis ik tegenwoordig. Wat vind jij, Rob? Ik zag je knikken net. Volgens mij zei Peter wel. Ik schakel graag even over naar een andere sport. We hadden natuurlijk vroeger Daphne Schippers. Dat was het grootste hardlooptalent wat we ooit hadden. En haar vooruitgang is eigenlijk gestopt op het moment dat zij veel meer krachttraining ging doen. Ze ging heel anders. Klopt. Ze werd zwaar en heel anders lopen. Ze werd ook echt niet meer sneller. Niet meer zo lenig. Volgens mij had ze dat niet moeten doen. Ja. Wie is de Femke Bol van het Nederlandse elftal? Ja, dan moet ik natuurlijk Denzel zeggen. Denzel Dumfries, dat is de man die natuurlijk ik denk de beste atleet is van het hele, ja? van het hele groepje. Wat maakt hem de beste atleet dan? Nou ja, als je ziet hoe die sprint, hoe die loopt. Hij maakt ook de meeste meters van het team. Wat dacht je van Van de Ven? Zo die snelle? Die is, ja, maar die snelste is van de Premier League, hè? Ja, qua snelheid, ja, maar niet qua meters. Okay. Denzel maakt natuurlijk de meeste meters. En daar, kijk, je kan wel snel zijn, maar als je moet natuurlijk een hele wedstrijd volhouden. En wat je ziet gebeuren bij Van de Ven, heel veel blessures. Dat is, ja, waar. Zo dadelijk gaan wij ook volgen nog de wedstrijd Spanje-Kroatië. Die wordt om 6 uur gaan ze daarmee beginnen. En Modric is denk ik ook iemand die jij er dan uitlicht. Hè? Hoe soepel hij beweegt, hoe makkelijk hij beweegt. Hij is nu, dacht ik, al 37 jaar. Ja. 39. Zo, 39. Ja. Ja. Hij lijkt ook springend op Cruijff. Hè? Dat is heel, ja, mooi. Ja. Cruijff van de Balkan, ja, zo werd hij al, ja, genoemd. Ja. Ja. Jonge jaren. Ja. Ja. Maaike, zaterdag is normaal gesproken de dag dat jij ook op het voetbalveld, of eigenlijk naast het voetbalveld. Ja, zeker. Ja, ja, dat is, ik ben echt zo echt een voetbalmoeder. Ja, ik zit elke zaterdag. Alleen nu is de competitie klaar. Dus moeten we het van de toernooitjes hebben. Morgenochtend om 7 uur zit ik weer in de auto. Ja, richting de Achterhoek. Dan gaan we daarna bij mijn schoonouders in de Achterhoek natuurlijk voetbal kijken. Maar dan gaan we weer dan zit ik langs de kant vooral heel veel tosti's te eten, hoor. En, langs de kant wel. Weet je wat voor stoms ik heb gedaan? De eerste wedstrijd die ons zoontje had, ben ik op een gegeven moment viel hij. En ik schrok daar zo van. Het zag er heel erg uit, alsof hij echt heel erg pijn had. Toen ben ik het veld opgerend. Ja, ja. En ik dacht, nou, dat moet toch wel ergens kunnen. Dat zijn gewoon kinderen. En het ziet er uit dat hij pijn heeft. En je zag al die trainers en iedereen erop. Dit kan je echt niet. Dit kan je echt niet maken. En iedereen was echt bloedend. Ja, ik ben ook een keer in schaamde me dood. Ze even de wedstrijd vooraf doorbespreken. Hij is 6. Mm-hmm. Hij is 6. en ik dacht, nou, kom maar even naar hem toe. Van, hey, ik ben er. Nou. Nee. Oeh, dan, ja, dan moet je blikken van, nee, hey, move. En je mag ook niet overal staan. Hè? Het gaat er serieus aan toe. En dus zijn er ook al scouts. Ja. Nou, bij ons, dat, Marcel? Bij ons in Den Haag, met matjes, hè, voor Arthur eventjes. Daar wordt ook regelmatig dat ouders even het veld oplopen. Laatst was dat nog. Oh ja? Bij de keurige club HBS tegen Esdo. Ja, het heeft zelfs het NOS-journaal gehaald. Maaike lacht nu. Maar, ja, omdat ik jou dit van de week verteld heb. En dan, dan ga jij dat toch stiekem zeggen. Ja, want hij is voor PSV. Maar er kwamen scouts van een andere club. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar goed. Er kwam in. ik krijg wel wat zo van, oh, zo'n trotse moeder die dat al meteen gaat vertellen. En dat heb ik inderdaad gedaan. Afgelopen week zit ik tegen Wieger. Ja. Nee, daar kwam ineens een van de ouders naar me toe. En zei, ja, er loopt hier een man. Ja, hij ziet een beetje eruit als de baron uit Bassie en Adriaan. Dus ik begon al, drommels, weet je wel. Ja, leuk geintje. Maar hij zei, ja, nee, hij is van Ajax. En ze vragen hoe hij heet. Dus toen was ik helemaal... Oh. Dus superleuk. Ja. Nee, maar goed, het zegt helemaal, hij is 6. En ze komen gewoon een keertje kijken. Ah, dat goed, man. Ik heb wel eens gehoord dat er zelfs al foetussen liggen. Screenen. Nee. Kinderen van beroemde voetballers, daar wordt al een optie opgenomen. Ja, maar ik denk alleen maar... kijk, het is zijn... hij is altijd aan het voetballen. Nou, hoe mooi is het toch dat... Ik bedoel... Lekker toch? Lekker over bewegen vier naar buiten. Kijken we allemaal. En wat hij later wil worden. Buiten. Hij wil bouwer worden, weet je wel. Dus. Tom Timmerman. Oh, hij heet niet Timmerman. Maar. Oh, nee, dat is waar. Hij heet natuurlijk Timmerman. Nee. Ik vond het zo lekker klinken. Tom Timmerman. Jerdy Schouten. En daarmee sluiten we dit EK voor nu dan eventjes af. Dat moet bij jou denk ik een lekker gevoel geven. Hè? Excelsior-fan als je bent. Nou ja, Excelsior is helaas gedegradeerd op een dramatische wijze. Ja. Ik ben inderdaad seizoenkaarthouder. Ik heb ook mijn seizoenkaart gewoon verlengd, ondanks de degradatie. Maar Jerdy Schouten is inderdaad bij Excelsior begonnen. En Excelsior bij ADO, sorry hoor. Oh, sorry. Ja, ja, maakt niet uit. Bij ons, maar in gemeenschappelijk metropoolregio-verband. Oh, ja. En ze zoeken een nieuwe coach. Ja. Ja, Dijkhuizen is eruit gezet, meldde de club gisteren, meen ik, tegen zijn zin. Dus ik vind het wel een opmerkelijk besluit, omdat ook alle spelers nu transfervrij dreigen te vertrekken. En dat je dan ook nog je trainer met ervaring nu de laan uitstuurt. Ja, ik ben wel benieuwd wat er overblijft. Radio Rijnmond wordt het, hè? Ja. Nou, let maar eens op, helemaal niet. Want we gaan weer heel serieus doen. Het is zaterdag 15 juni, week 24 van het jaar. 2025 zit er bijna op. Ik dacht week 25. Ga ik even uitzoeken. En die week die klonk dus zo. Ja, toch? Ik ben moe. Ja, meneer Bouwali. Snap ik. Maar zo wat wij hier doen, meneer Bouwali. En u mag hoor. Ik heb begrip voor de emoties. Ik heb begrip voor de maken. Doe niet je middelmaatje. Merk mijn aanwezigheid. Draaien mij naar binnen. Ik heb therapie gehad. En tot op vandaag nog steeds coaching. Vanaf dat moment begint de rollercoaster. Ik ben onder hypnose gegaan om dit een plek te kunnen geven. Ik ben moe. En nog steeds voel ik me alsof ik de schuldige ben hierin. Alsof ik terecht moet staan. Ik ben moe. Ik slaap slecht. Ik zou nooit ik ben bang iets doen voor wat tegen iemand kunnen zin zijn. Ik vind het super onaantrekkelijk. Aan de ik media. Heb het helemaal niet nodig. Het voelde als mijn plicht om mijn verhaal met uw rechtbank te delen. Ik ben 42 jaar, zolang als ik leef... ben ik nog nooit beticht van een zedenmisdrijf. En ik hoop van harte dat het bijdraagt aan het stoppen van dit gedrag. Ik ben moe! Gadverdamme, voorzitter. Na veiligheidsonderzoek wordt de ministerskandidaat van de PVV, Giddy Markeshauer, het toch niet. Wat een vunzigheid. Wat een onrecht. Wat nou? Een rechtsstaat. En daarmee wordt hij dus ook geen vicepremier. PVV-leider Geert Wilders schuift nu Marjolein Faber naar voren. Deze nep volksvertegenwoordigers laten hun kiezers gruwelijk in de steek. Ook Marjolein Faber is niet onomstreden kandidaat. Deze nep volksvertegenwoordigers. Spoedoverleg, crisisoverleg, dat volgt op een turbulente ochtend, hè? Ja, en een turbulente vorige dag. Dus ook daar heb ik wel mijn zorgen over gehad richting de formateur en de heer Wilders. Marjolein Faber gelijk naar voren geschoven. En dat is vrij opmerkelijk, want dat gebeurt eigenlijk niet. Dat, wat nou? Ja, mensen ook zich uitlaten over een kandidaat van een ander. Maar kennelijk zit het de VVD zo hoog. Laten hun kiezers gruwelijk in de steek. Vanuit het midden van de baan, Femke Bol. In die soepele tred. Op weg naar horde 1. Zo mooi dat een rechter je kan beschermen tegen een OM die op deze manier te werk gaat. Nederland is een mooi land. De rechtsstaat is echt prachtig. En Femke Bol hier, wat voor tijd zet ze neer, zegt. 52-50, de beste jaartijd in de wereld. Nederland is een mooi land. Mooi land. Deze getuige heeft gezegd van ik heb in de nacht waarin Ali B. Bij dat feest zou zijn geweest in Heilo. Een meisje, een huilend meisje getroffen bij een bushalte. En die heb ik op de fiets naar het station gebracht. En dat meisje vertelde mij dat ze seksueel was misbruikt door Ali B. Ik weet het niet, man. Ik weet al 2,5 jaar niet wat er gebeurt. Briljant gemaakt weer, Wieger. Echt, ik sta er elke week weer van te kijken. En briljant vond ik ook wel jouw analyse over... Nou, over... Jij vertelde mij iets over, of zei iets over het proces van Ali B. En daar sloot ik me eigenlijk helemaal bij aan. Kun je dat misschien even met ons delen? Nou, had je niet zo vroeg verwacht. Nee, wat me opvalt in dit geval is... Ik weet niet of het valt te scharen onder het kopje hypocrisie. Maar ik leg het graag zo op tafel. Wat me dan opvalt is... die massa aan programma's en media, aan verslaggevers... die nu allemaal zegt, oh, wat is het toch een verschrikkelijke vent. En zie maar, we hebben daar nu de bewijzen voor. Het is dezelfde massa die hem op een podium zet. Dezelfde massa die niet alleen hem, maar ook Boef en Lil Kleine... en Ismael Ilgun... de truitervlogger een baan geeft bij het AD. Ze willen heel graag van deze boeven mensen met aanzien maken. We willen graag er tegenop kijken om ze vervolgens als ze op dat ereschafot te staan. En als ze doen waarvan ze al die tijd zeggen, waarover ze rappen. Ze rappen over veel geld verdienen en echt niet omdat ze notaris willen worden. En echt niet omdat... Nee, veel geld en wijven en de manier waarop ze daarover spreken. Als ze dat vervolgens in de praktijk brengen... dan spelen we de vermoorde onschuld. Zo van, dat hadden we toch niet verwacht? Ik vind dat raar. Waarom willen we toch in dit land, maar misschien ook elders... van proleten helden maken? Bam. Dat is wat me opvalt. Rob, wil je daar wat over zeggen? Nou, je noemde Ismael Ilgun. Ja. En jij zegt, het is diezelfde massa die hem dan een programma maken. Ik heb niet het idee dat de massa dit wilde. Was AD was dat? Volgens mij was dat meer een soort... elite die dat wil. Oké. Okay. Nee, de AD heeft hem gepoest. Ja, oké, okay, whatever. Maar ik weet wel dat de massa daar wel een beetje anders over dacht. Ja, het gaat meer om dat het je iemand een podium geeft. En met het podium bereik je een massa. Daar gaat het uiteindelijk om. Okay, ja, okay. Nou ja, hoe raarder je doet, hoe meer aandacht je krijgt. En nou ja, kijk maar naar films. Waar worden boeken en films over geschreven? Altijd over mensen die misdaden plegen. En die zijn interessant. Mensen met een rafelrandje. En zeker Ali B. heeft natuurlijk alles om een heel interessant mediafiguur te zijn. Dus ook heel veel geld verdient aan Ali B. natuurlijk op alle mogelijke manieren. Ja. Ik kijk ook met enige deernis naar al die roddelrubrieken waar zeggen nog oudere mensen dan wij daar zitten te praten over details van bekende Nederlanders. Dat is eigenlijk vrij zielig. Die baai is wel goed voor hem. Wordt hij eindelijk een echte rapper? Een gangsterrapper. Ja, precies. Nou, in Amerika heb je, worden ze ook gewoon doodgeschoten en zo. En niet dat ik daarvoor pleit. Nou, gebeurt hier ook wel, hoor. Ja, hier gebeurt het ook. Uitgrijende douche heet het dan. Ja, nou ja, goed. Wieger, ik vind het een mooie analyse, maar ik vind het nog niet zo vreemd. Want het is natuurlijk in de hele wereldgeschiedenis voortdurend gebeurd dat schurken de meeste aandacht krijgen. Ja, en, ja al ook... wisten we dat toen de tijd toch niet. Ik bedoel, maar... hij... in zijn gloriedagen. Zeker, knuffelde. Iedereen wilde met hem samenwerken. Hij kwam het podium afgegaan. Een Lidl deed hij, een Nespresso. Voormalige koningin Beatrix, een box en een knuffel. En toen werd hij de knuffelman. Maar wat ik niet snap is mensen die zich zo ontzettend in de showbusiness verdiepen. En die daar goed van kunnen leven enzovoort. Dat die niet weten hoe het in bepaalde omgevingen in de showbusiness, in de theaterwereld, noem maar op. Hoe de omgangsvormen zo af en toe zijn. He, dan heb je heel vaak te maken met mensen die hebben aanzien en eer. En dan heb je mensen die bewonderen. Nou, dan krijg je een ongelijkheid in verhoudingen. Dat wordt vaak seksueel uitgebuit. Dat gebeurt gewoon. Dat, ook bij cabaret, of niet? Bij cabaret, nou ja, ik ga natuurlijk nu niks zeggen, maar... dat die, is natuurlijk een softe... Nou ja, breek me de bek niet open. Maar nee, natuurlijk zijn er ook in het cabaret... krijg je ook aandacht. Ja, ik al heel lang niet meer, hoor. Maar... Het komt natuurlijk voor, het is logisch. Ja. Nou, ik ben wel eens toen ik 19 was. Ja, toen was ik in. Vraag me niet hoe ik er belandde, maar ik was in een discotheek in Almere. Oei. Daarover verder geen uitleg. Zijn thuishaven? Waren er nog andere mensen ook, of niet? Toen kwam hij dus ineens binnen. Dit was dus, ik was 19, dus toen kwam Ali B. Dit was in die hoogtijdagen, in die gloriedagen. En hij komt daar binnen, want ja, Almere viel plotsklaps die discotheek binnen. En wat daar in die discotheek gebeurde was, nou ja, meteen. Zijn muziek ging aan. Er was zwermen. Iedereen bovenop Ali B. Iedereen wilde zo dicht mogelijk bij hem komen. Ja, en ik heb dat beeld nog zo. Want ik dacht echt, wat is hier in hemelsnaam aan de hand? En als je dan nu natuurlijk weet, hè, wat er allemaal speelt, dan denk je ook, ja, deze jongen is natuurlijk helemaal gaan geloven dat iedereen op hem zit te wachten. Ja. Dat iedereen wilde hem. In zijn hoofd. Niet meer weten dat een ander daar niet op zit te wachten. Wat is voor jou de waarde geweest van dit proces en al die belangstelling daarvoor? Wat heeft het wat jou betreft bewezen, Fido? De rechtszaak zelf bedoel je? Ja. Oh god, dat stel je wel net voor het nieuws een hele grote vraag. Daar heb ik echt niet zo even heel Zullen we daar straks op terugkomen? Laten we er straks op terugkomen. Dat ga ik niet zo snel kunnen. We gaan daar straks op terugkomen. Marnix Ampersen, die zit te wachten op ons. Dat hoeft niet langer, want aan hem nu de microfoon. De hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Bij een explosie in Zuid-Gaza zijn zeker 8 Israëlische militairen omgekomen, meldt het Israëlische leger. Details zijn niet bekendgemaakt. Hamas sprak eerder vandaag over een hinderlaag waarbij soldaten zouden zijn gedood. Of dat om dezelfde gebeurtenis gaat, is niet duidelijk. Zo'n 150 mensen hebben in Borssel in Zeeland gedemonstreerd tegen de bouw van nieuwe kerncentrales. Ze vormden een lint langs de grens van het Sloegebied. Hoeveel kerncentrales er gaan komen is nog niet bekend. In Breda zijn 2 meisjes op een fatbike gewond geraakt na een botsing met een auto. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ene meisje is nog geen 10 jaar oud, meldt de politie. Het andere tussen de 10 en 15 jaar. Het lijkt erop dat de automobilist of de bestuurder van de fatbike door rood is gereden. Iran heeft 2 Zweden vrijgelaten, onder wie een diplomaat van de Europese Unie. Hij zat 2 jaar lang vast en werd door Iran beschuldigd van spionage voor Israël. In ruil voor de vrijlating heeft Zweden een Iranier laten gaan. Die was veroordeeld tot levenslang voor het executeren van Iraanse oppositieleden. Hij wil. En voor het weer is hier Roosmarijn Knol, of eigenlijk daar. Maar we horen je wel, Roosmarijn, dus je voelt dichtbij. Ja, het is weer regenachtig, zoals we gewend zijn de voorbije maanden. Inderdaad, we hebben weinig anders gekend de afgelopen dagen. De vorige keer dat ik bij jullie in de uitzending zat, zaten jullie lekker buiten in het zonnetje. Dat kan je nu op zich wel doen, maar dan heb je een paraplu en een wat warmere jas nodig. Want echt lekker weer is het inderdaad niet. Momenteel trekken we vanuit het zuidwesten weer een nieuwe zone met buien over het land. Er staat vandaag ook nog eens een stevige wind om die wisselvalligheid nog eens even een graadje erbij op te zetten. In de loop van de avond gaat de wind wel in kracht afnemen. Vanavond zijn er aan zee nog wel windstoten mogelijk. Vannacht blijft het ook wat regenachtig, een graad of 12. En morgen ook hele scherpe contrasten in het weer. Er zijn echt wel zonnige en droge momenten dat toch een klein beetje dat zomergevoel wel komt opzetten. Maar zeker in de middag hebben we dan ook weer met buien te maken, waarbij het kan onweren en hagelen. En ook morgen blijft de temperatuur op een graad of 18 steken. En dat zit toch echt wel een beetje onder het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. En Bianca Damink, ook nog even contact met jou, want het staat nog steeds op enkele plekken vast. Waar precies? Klopt, ja. Vooral rond Amsterdam is het nog steeds wat drukker. Dat komt door de werkzaamheden op de A9. Die is dit weekend in beide richtingen dicht. Het is daardoor vooral druk op de A10. En bijvoorbeeld op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je ook nog bijna 10 minuten vertraging. Het staat daar vast voor knooppunt De Nieuwe Meer. Wat verder opvalt is de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Bij de afrit Rijssen staat een auto in brand. Dat kost je een kwartier extra, er zijn twee rijstroken dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar is de vertraging ook bijna een kwartier. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Wat hebben we toch ontzettend leuke gasten aan tafel. En ook buiten deze tafel is het heel erg gezellig. Maar ik beperk me tot de gasten aan tafel. Die ga ik wel eventjes noemen hoor. Marcel Verrek zit er natuurlijk. Die zit iedere week. Om zo dadelijk zijn column uit te spreken. Nee, niemand luistert. Dat is... Ja, we zijn begonnen jongens. Ja, Koptelefoon. Arthur van Amerong is er ook. Woont een groot gedeelte van het jaar in Portugal. Maar hij voelt iets bij deze stad Rotterdam. Wat precies, Arthur? Ja, de roots van mijn familie liggen van mijn moeder. Dus het is, ik ben hier eigenlijk... mijn moeder zat in inrichting en dan werd ik hier altijd bij familieleden werd ik hier, opgevangen. Dus ik weet gewoon Rotterdam vanaf mijn kindsjaren. Dus dat was, en was natuurlijk, ik kom van de Veluwe, dus Rotterdam is dan toch wel echt een grote stad. Ja, dat is het. En met jou schreef, overkwam er dit boek, met jou en met Rob Hoogland. Oeh, wat druk ik dat zo slecht uit. Jij en Rob Hoogland schreven een boek. En het derde deel van het Grote Foute Jongensboek, en daar gaan we zo dadelijk uitgebreid over praten. Dat je groot bent, Rob, dat weten we allemaal, dat kunnen we ook zien, maar dat je fout bent. Ik word overigens steeds minder groot, hè? Ik ben op de terugweg. Ben je echt aan het krimpen? Ja, merk je dat ook? Ja, zeker. Ben je echt aan het krimpen? Dat klonk zo raar. Een centimeter of 5 nu. Oh, nee, ik was... Nou, daar blijft nog een hoop over. Maar als je, Hoeveel krimpt een mens dan? Voor... Nou, als je een halve eeuw lang krom achter een typemachientje zit, dan word je vanzelf minder lang. Huh? Dit. Oh. Maar je oren groeien wel altijd, hoor. Nou, dat was bij mij niet echt nodig. Ja, ik kan je oren nu niet zien, maar... Ja. Nee, volgens mij krimpt je schedel en je oren niet, waardoor je oren groter lijken toch? Op een gegeven moment. Ik lijkt me meer genetische kwestie. Ik weet wel dat die oude Guy Fortman, dat was op een gegeven moment, die had echt olifantenoren. Ik weet niet of dat daar kwam omdat zijn kopje aan het krimpen was. Ik zei toch dat het gezellig was aan tafel. Ik hoorde ook Thijs van Nieuwkerk, die had het haar over die oren. Ja. Dat is ook een presentator en ook podcastmaker. De Diamantroof gaan we zo dadelijk over praten. En Pim van der Doel zit tegenover jou. Goh, die maakte een week mee. Daar gaan we nu direct over praten. Maar eerst nog even zeggen wie er tussen jullie in zit. Dat is Errol Isaias. En natuurlijk gaan we het hebben over het EK. En dan heel specifiek kijken naar hoe ze lopen. Of beter, hoe ze bewegen, Errol Isaias. Want daar heb jij heel veel verstand van. En zo dadelijk schrijft ook nog Patrick Woer staan. Want die kijkt dan weer, dat is echt heel interessant, Rob. Hoe die spelers scannen, de situatie in het veld scannen. Dus dat vonden we leuk om daar nu aandacht aan te besteden. Dit vinden we ook heel leuk. Aandacht voor de Haagse perikelen, die zijn er. Midden in de oranje koorts is de definitieve selectie bekend. De 29 namen die ons gaan vertegenwoordigen op het bordes zijn nu echt definitief. Bondscoach, minister-president Schoof moet het doen zonder rechtsbuiten Gidi Markesauer, die vanwege een negatief scoutingsrapport niet naar het kabinet zal afreizen. Als vervanger is pinchitter Marjolein Faber opgeroepen. Het is dan wel de vraag wat hij doet met de chemie in de groep. Ja, dat is echt de vraag. Zeker na dat hebben we dat nog, jongens. Die uitspraak van Jeltsjebus. Ik vraag even aan de regie of we dat nog even kunnen horen. Want die kreeg dus ook door het woord Marjolein Faber. Nou, daar reageerde ze niet heel enthousiast op. Dus gaan we even luisteren naar Dylan Jeltsjebus. Nee, dat doen we maar uiteindelijk ook, Marjolein Faber is niet een niet onomstreden kandidaat. Hè. De berichtgeving hebben we allemaal kunnen zien. En uiteindelijk gaat het er echt om, zijn dat mensen die daar zitten, die in het landsbelang kunnen opereren en ervoor te zorgen dat we daar de goede dingen doen. Dus ook daar heb ik wel mijn zorgen over geuit richting de formateur en de heer Wilders. Haar zorgen, die waren tegelijkertijd bijzonder, hè? Dat een partij zich uitspreekt over ministerskandidaten van een andere partij waarmee je samenwerkt. Ja, dat is inderdaad heel ongebruikelijk. Ik denk wel dat Jeltsjebus na de aftocht van Markesauer, waar ze eigenlijk stil over waren gebleven, dat ze voelde dat in haar eigen partij toch ook wel wat meer onrust ontstond over al deze kandidaten van de PVV. En het leek wel een beetje alsof tot de VVD en ook NSC deze week eigenlijk pas echt doordrong van wat regeren met de PVV in een kabinet nu echt betekent. Ja, dat betekent dus toch dat dit soort PVV'ers, dit soort PVV-politici ook gewoon bewindspersoon kunnen worden. Echt, en het kan niet zijn dat nu pas doordringt. Nee, je zou denken van niet, maar ik denk wel. Ik denk dat het wel, zeker door de kandidatuur van bijvoorbeeld zo'n Markesauer, dat het, je merkte dat er daar bij VVD'ers in het hele land, in de partij, dat er wel echt gefronste wenkbrauwen van, oh wow, maar dit hadden we misschien niet verwacht. Dat wilden dus dit soort mensen naar voren zouden. Je hebt het over dit soort mensen, dit soort politici. Wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, ik bedoel dat toch hele radicale PVV'ers zijn, die als je kijkt naar wat ze in het verleden gezegd hebben, maar ook gedaan hebben. Hè, soms in het geval van Markesauer Dat natuurlijk niet verbindende mensen zijn die je misschien in een kabinet wil. Weet je wat ik dacht? Ik dacht, sorry, ik onderbreek je. Nee, maar nee. Toen we hoorden dat het crisisberaad was, dacht ik, zal je zien dat het dan nu toch, eigenlijk wat ze al lang wisten, dat ze nu zeggen, nee, we kunnen echt niet met elkaar verder, maar dat ze het op die manier wel kunnen verkopen aan het land. Kijk, we hebben er alles aan gedaan. Ja. En ja, PVV, die kan gewoon niet leveren, dus dan houdt het op. Ja, dat dachten wij ook, hè, heel even gisteren. Van zou dat dan het scenario zijn dat de VVD er misschien nu alweer mee ophoudt? Maar dat gebeurde natuurlijk niet. En daarom was de strategie van Jezus ook wel weer merkwaardig. Want ze speelden het eerst hoog op door in het openbaar kritiek te uiten op die Faber. Nou, spoedberaad. Maar ze heeft dus niet doorgezet. Of Wilders heeft waarschijnlijk gewoon gezegd, ja, ik heb al zoveel mensen die moesten afvallen. Ook door kritiek van anderen. En bijvoorbeeld ook van Omtzigt eerder. Nu is het klaar. Ik kan niet steeds voor schut staan voor mijn achterban. Maar zou het kunnen dat Wilders gewoon heeft gezegd van, het wordt Faber of ik stap op? Dat zou denk ik wel kunnen. Ja. Omdat voor hem denk ik ook de grens bereikt is nu van hoeveel pijnlijke nederlagen. Hij is verder niet misschien was dat haar strategie. Rita Verdonk. Rita Verdonk zou als joker. Wie heeft die verder nog, Pim? Nou ja, kijk, het feit dat hij al deze mensen nu naar voren moet schuiven, wordt ook weer zo'n Marjolein Faber op toch voor hem de belangrijkste ministerspost misschien wel. Laat volgens mij vooral zien dat Wilders gewoon bijna geen eigen goede mensen heeft. En dat hij blijkbaar ook niet goede mensen van buiten bereid heeft gevonden om toe te treden tot het kabinet op dit soort hele belangrijke posities. Hij heeft dan wel bijvoorbeeld die horecabazen, die wordt dan minister van Economische Zaken voor de PVV. Maar ja, verder toch voor die hele belangrijke posten moet hij toch putten uit een heel klein clubje vertrouwelingen. Mensen die hij dan al jaren kent, die hij dus ook een beetje vertrouwt. En dat is voor Wilders, en dat weten we ook wel uit het verleden, dat is eigenlijk veel belangrijker voor hem dan of zo iemand misschien wel de goede capaciteit of expertise heeft om ook die functie te doen. Deze roestige opmaat naar de vorming van het kabinet, Rob Hoogland, wat laat jou dat inzien? Dat het een heel groot nadeel is om met een partij in zee te gaan die geen partij is. Maar één lid bedoel je? Er is maar één lid. Ja. En hij zoekt vertrouwelingen om zich heen. Kijkt daarbij niet ten eerste naar de kwaliteit, denk ik, maar meer naar hun trouw. En toen werd hij opeens de grootste. Toen kreeg hij een probleem. En ik denk zelf nog steeds dat hij gewoon beter dat asiel en migratie niet had moeten doen. Dat hij dat aan Brekelmans of zo had moeten gunnen op het VVD. Ja, maar ik denk dat de VVD gedacht heeft, Pim, nu maar eventjes niet, hè? Precies, de VVD is sinds Rutte 1, 13 jaar lang verantwoordelijk geweest voor het asiel- en migratiebeleid. En zijn er eigenlijk ook niet in geslaagd al die jaren om de instroom bijvoorbeeld van asielzoekers naar beneden te brengen. Wat de VVD natuurlijk al langer ook wilde. Dus ja, zeker nu met die grote overwinning van de PVV zal de VVD gedacht hebben, nou, succes PVV, nu mogen jullie het ook gaan maar maken. Maar Brekelmans heeft gewoon vorig jaar nog in een interview geroepen van het asielbeleid is inefficiënt en het moet allemaal veel beter. En vrij scherpe teksten. Ja, dus dat is zeker zo. En die echt niet zo ver van die van de PVV aflagen. Maar ze willen niet verantwoordelijk zijn, is dat het dan? Zijn ze al die tijd misgaat? Als er iets misgaat, niet dat ze dan niet verantwoordelijk zijn. Nou, ze denken denk bij de VVD vooral nu van, nou, laat die PVV dat moeilijke asieldossier. Belangrijk. Ze weten toch ook dat ze in feite in Europees verband heel weinig potten kunnen breken? Ik bedoel, daar hoef je toch niet moeilijk over te doen? Precies, dat is een goede vraag. Marjolein Faber moet dan straks naar Brussel. Om daar te vertellen aan andere Europese landen. Dat de situatie in Nederland veel erger is dan in andere lidstaten. Ja. Wat niet zo is, hè, als je kijkt naar het aantal asielzoekers. En ik weet niet hoe het zit met de overtuigingskracht van Marjolein Faber. Maar ja, haar tweet klopte. Ja, precies. En er kwam een reactie ook van, ik noem het maar even, de procesbegeleider Richard van Zwol. Want er was dus die motie van wantrouwen van Jezus. En toen moesten ze allemaal worden opgetrommeld. Wilders, Omtzigt, Van der Plas en Jezus. En dit zei hij daarover. Het is van alle tijden dat er gedurende dit soort processen vanuit politieke partijen commentaar komt op kandidaten. Of dat er vanuit belangenorganisaties commentaar komt op kandidaten. Maar het is mijn verantwoordelijkheid als formateur om daardoor niet van je apropos te raken. Kan mevrouw Faber eigenlijk een gezaghebbend vicepremier worden? Natuurlijk kan dat, maar nogmaals, ik heb net in antwoord ook gegeven dat ik van de heer Wilders nog te horen krijg welk van zijn kandidaat-bewindslieden ook het vicepremierschap zal vervullen. Daar is niet over gesproken vanmiddag? Daar is niet over gesproken, dus dat hoor ik nog. Maar ja, ik bedoel, ik zou haast zeggen, waarom zou het niet kunnen? Nou, waarom zou het niet kunnen, Pim? Sorry? Waarom zou het niet kunnen om met die vraag van hem te beginnen? Dat Marjolein Faber ook de vicepremier wordt. Ja, ja precies. Nee, dat is dus niet de verwachting nu. Ja. Want het lijkt erop dat de nummer 2 uit de partij Fleur Agema dat nu de meest logische optie is voor Wilders. Ja. Maar dat is ook wel weer verrassend trouwens dat zij het niet al vanaf het begin was, de kandidaat voor PVV-vicepremier. Want ja, zij heeft al die jaren met Wilders samengewerkt. Echt als rechterhand in die waarom fractie. Waarom was het niet dan? Ja, dat weten we nog niet precies. Maar dat dus niet Agema, maar die Guido Markussauer dus in beeld was. Hè, die moest nu de vicepremier worden. Dat was eigenlijk ook al best wel verrassend eerder deze week. Voor haar denk ik ook niet echt lekker als je dan last minute... Dan jij maar. Precies, dan ben je nu een soort tweede keus als vicepremier. Hoewel het natuurlijk wel een hele belangrijke post blijft. Jij schreef vandaag, of was het gisteren al? Nee, vandaag. Ja. Het nieuwe normaal is eigenlijk abnormaal. Of het abnormaal is eigenlijk het nieuwe normaal. Vind ik een hele mooie vondst. Nou ja, goed. Ja, gisteren was er een kabinetscrisis voordat het kabinet op het bordes stond. Dat was volgens mij wel een unicum. Maar voor het eerst dat we dat in Den Haag meemaakten. Je vraagt je gewoon wel af. En natuurlijk ook, bedenk dat in al die eerdere maanden in de formatie waren er ook al regelmatig crisismomenten. Een boze Pieter Omtzigt die wegliep. Die dagenlang niet meer aan tafel wilde komen. Uiteindelijk toch weer opnieuw opgestart. Nieuwe poging. En zo waren er wel meer momenten waarbij ze elkaar gewoon aan het affikken waren op Twitter. En, het is wel andere politiek, hè? Ja, het is nieuwe politiek. Misschien is dit de nieuwe bestuurscultuur van het kabinet Schoof. Die hele saga, maar, hè? Ja, zeg maar. Maar, nou ja, maar goed, je vraagt je wel gewoon af hoe lang kan dit goed gaan. Ja. Als ze het bordes al halen, waar het dan nu toch wel weer op lijkt. Die hele saga, is dat iets voor het Grote Foute Jongensboek deel 4, Arthur? Nou, we zitten een beetje op het probleem. Want we waren erg, zeg maar, begon anti-woke. Natuurlijk twee oude boomers. Ik ben geen boomer, Rob Rowe. Maar, en we hadden gisteren, daar hadden onze presentatie. Nou, liep een beetje heel alt-right Nederland. Liep aan de Bananige, Martin Bosma, Hiddema. Ook. Ja, jouw vriendin van D66. De oude staatssecretaris van cultuur was er ook, hè? Die is van D66. Oesloot? Ja, die was er ook. Natuurlijk. Wat gezellig. Ja. Wat leuk. En kijken jullie terug op een... Wij zijn grote verbinders. Wij brengen dus gewoon mensen die je niet bij elkaar verwacht. en Martin Bosma, ik heb met hem gestudeerd. We worden wel interessante dingen. En heeft hij nog iets losgelaten over dit dus? Nou, hij zei helemaal niks aan de hand, joh. Gaan we gewoon lekker slapen. Het komt helemaal goed met het kabinet. Nou, je kent zijn laconieke toon. Ja. Dus nee, maar we hebben nu wel zoiets van... Want we zaten bij Wierd Duk in de talkshow. En hij zei, je moet activisten worden. Jullie moeten eigenlijk... Ja, natuurlijk heel erg anti-GroenLinks en mijn groep Timmermans. En dan noemen we eigenlijk, krijgen we een soort narratieve wisseling. Ja, Wierd wilde eigenlijk gewoon dat ik een soort Wierd werd. Ja. Maar als ze tegen jou zeggen, Rob, jullie moeten, dan haak je toch sowieso al af? Precies, dat zei ik ook meteen tegen. Heel goed. Was in de podcast. Nou, het is heel moeilijk. Kijk, haat is een groot woord tegen GroenLinks. Dat zit wel heel diep. D66, dat is gewoon een regentenclub, weet je, zonder idealen. Maar GroenLinks is echt heel erg. Maar ik zou het best wel moeilijk vinden om Martin Bosman aan te gaan vallen. En Geert Wilders ziet links grap gehad over zijn kapsel, Trump ook. Dat is de enige linkse humor over de kapsels van Trump en altijd die tekeningen over cartoons. Gek haar. Een gebrek aan humor. Dus dat gewoon tekenen. Ja, allemaal dezelfde humor ook. Dus het is een prikkelende correspondentie tussen twee mannen die de liefde voor de taal delen, uiten, vieren. Maar wat valt er te vieren als je door hun bril het land van nu beziet? Een bril die beslagen is door nostalgie en de condens van vergankelijkheid, jazeker. Maar weldra wordt opgepoetst met een mix van kinderlijke vrolijkheid en joie de vivre. Foute jongens zijn ze. Op reis in een tijd die ze stilaan vermaakt of verheft tot buitenstaande. Van jou? Zo. Is dat jou voor AI? En nu jullie. Ja, dat is even de joie de vivre. Dat vind ik heerlijk als jij dat zegt. Nee, maar want ik moet dat krijg je van Rob. Dat soort. Nee, maar kijk, we waren dus bij die talkshow van Wierd. En dan komt bij het Telegraafgebouw, een soort bunker geworden na die aanslag. Er was geen drank. Het was een soort moskee. Ik denk, waar zitten we nou hier? Ja. Telegraaf, vroeger, elke redacteur had een fles whisky in zijn kast. Nou, dat is wat overdreven, maar... Zo, jij niet. Jij las dit boek. En, want ik beschrijf hier inderdaad nostalgie. Ja, maar dan zaten we al wel een beetje op één lijn. Want ik zei tegen Wieger, het heeft iets droevigs. En ik vind het lastig te omschrijven waar het hem precies... Nou, de droevigheid zit in de nieuwe generatie, hoor, niet bij ons. Nou ja, maar misschien is het dus inderdaad... jullie kijken op die nieuwe generatie. Maar vroeger was gewoon... Als je de analyse... Ja, wat zei je? Nee, maar de journalistiek. Ik ben Vrij Nederland, Martin van Amen, Groen Amsterdam. Maar dat was echt cowboys. Het heel veel gezopen. En dat is helemaal weg in de journalistiek. Het is natuurlijk allemaal heel braaf geworden. Ja, maar heel veel gezopen. Gelukkig dat dat weg is in de journalistiek, toch? Daar wordt er geen mens beter van. Zeg het nog eens. Nee, maar als dat... Nou, die stukken waren vroeger wel beter, hoor. Maar als je dat... Ik ben al 40 jaar abonnee van Vrij Nederland. Ja. En dat kan er wel over oordelen, ja. Ja, maar als je dat doet, terugverlangen naar een vervlogen tijd... dat is wel een beetje sneu, toch? Nou ja, je moet wat. Het stond ook voor iets. Ik bedoel, dat er veel gezopen werd, betekende... Het was een heel vrij vak. Je liep erin en eruit en noem op. De gekste dingen werden bedacht. Nou, ik doe alsof ik het nou zelf uitgebreid heb meegemaakt. Maar er werd wel gewoon gepraat met elkaar. Zeker. Ik heb het laatst nog met een collega over. Die zei, nu wordt er geklaagd bij directie en worden er van die clubjes gevormd. Vroeger gingen we gewoon na afloop de kroeg in. En dan praten we uit. En je hoeft niet altijd met elkaar eens te zijn. Vroeger werd er ook niet zo gezeken als je een keer 80 uur per week moest werken. Nou ja, ook dat. Inderdaad. En ik heb van mijn hoofdredactie begrepen dat 3 van de 4 sollicitanten nu... die zeggen het eerste wat ze zeggen is, ik wil 4-daagse werkweek. Ja, en maar dan willen ze wel voor 5 dagen betaald. Ja, maar Rob, als jij als chef nu een stagiair hebt, je doet even zo, dan heb je MeToo in je broek hangen. Dus die sfeer is ook veranderd op redacties. Ergens hebben jullie het ook over niet meer van deze tijd. Dat is zo'n bezweringsformule ook geworden, hè, zo'n uitdruk. En ik vraag me dan altijd af, en vind ik ook interessant om jullie voor te leggen, wie bepaalt eigenlijk wat van deze tijd is en wat niet? Wie bepaalt wat in de mode is? Arthur, is jij nou Rob? Nou ja, ik zie het heel commercieel. Ik ben met een kruistocht tegen de Belgen bezig. De Vlaamse mediakartel, zeg maar. En daar wordt heel duidelijk bepaald... Algemeen Dagblad ziet het heel goed. Door de AI bijvoorbeeld, de Bildzeit, wordt al 80% geschreven door AI. Er zijn alleen nog een paar mensen die de tekst corrigeren. En AD gaat, dat merk je heel snel. En Parool ook, want dat is eenheidsworst. Dus ik denk dat het daar gebeurt... De Belgen is puur commercie. Er zit ook helemaal niks achter. Die gaan met alle winden mee. Dus ik denk dat de commercie, je zou globalisme kunnen noemen, daar gaat de hele journalistiek heen. En die kranten zijn ook, ik weet niet eens of het laatste nieuws, Parool of het Algemeen Dagblad. Je kan niet meer zien. Allemaal dezelfde teksten. Maar Parool en het AD gebruiken al dezelfde teksten. Ja, en het is al onthecht van, vroeger had je natuurlijk de zuilenmaatschappij. Heerlijk, mensen was mooi. Mensen schreven toch vanuit een bepaalde opvatting, die vaak voortkwam uit een tekort natuurlijk. En vroeger was er heel veel tekort. Hè. De katholieken hadden tekort. De protestanten die moesten lijden. De arbeiders die hadden het ook niet best. Dus die gingen zich allemaal... verheffen en die gingen dan mooie stukken schrijven om de wereld beter te maken. En nu is een mediaconcern heel vaak een in zichzelf in stand houdend geheel wat zo weinig mogelijk kosten moet maken en zoveel mogelijk spulletjes moet maken. Maar Arthur, jij zei dat net, oh mooi hè, die zuilen. Maar als kind dacht je toch, nou als jongere, zo moet ik het zeggen, was jij toch ook van plan om die zuilen omver te kegelen? Nee, helemaal niet. Ik haat de katholieken. Ik moest niet met katholieken spelen in school, Sint Maartenschool. Dat vond ik wel mooi, weet je. Gewoon dat je echt duidelijk de Roomsche, daar ging je mee om. Tegelijkertijd lees ik in jouw levensverhaal, dat dan ook hierin terug te vinden is, dat je graag die zuilen wilt ontvluchten. Jouw eigen zuil wilt ontvluchten. Ja, dat wel. De vrijheid tegemoet. Nee, maar ik krakers zien heb je ook in gezeten? In? De krakers zien. Ja, maar dat duurde niet lang, want ik vond ze zo vies. Ik ben best wel fris type eigenlijk. Als je schrijft, ik hou van hokjes en van clichés. Dus ik vind het heel mooi om mensen juist weer in hokjes te plaatsen. Dat is heel lekker met schrijven. Weet je, maar gewoon, nu zijn de bad guys dan... GroenLinks bijvoorbeeld. Dus hier krijgen we weer nieuwe vijandsbeelden. Dat is toch interessant, want jij zegt van ik wil die hokjes. Terwijl tegelijkertijd ben jij geen fan van, en dan druk ik me zacht uit, die hokjesgeest. Moeten we overstijgen. Ja, ik ben gewoon liberaal in alles wat ik doe en laat. Maar wat Arthur vergeet te zeggen, in zijn geval, wat ik heel erg interessant vind, dat hij komt gewoon uit een ultralinkse hoek. Ultra links, maar in ieder geval een linkshoek. Ja, ik waag gewoon alle winden mee, weet je. Nou, maar in het begin niet, hè. Ik bedoel, je schreef voor linkse bladen. Je hebt de tegel gewonnen met een buitengewoon correct reportage. Later ben je weer de hele andere kant op gegaan. Wrijf het er maar in, ja. Nee, maar ik bedoel, ik ben altijd wel een beetje dezelfde geweest. Ik ben altijd gewoon... Nou, wat bedoel je met de andere kant op gegaan? Nou, hij was vroeger een linkse jongen. Nou, oh, dat is niet meer links, niet meer. Dat bedoel je. Ja, okay. Ja, maar Arthur, dat zie je wel vaker, hè? Ben jij een andere kant op gegaan of zijn ze een andere kant op gegaan? Nee, kijk, want het is heel erg zo met de verloren zoon. De meeste vrienden zijn nog links, nog wel een beetje 50, 60 jaar. En ze hopen altijd dat je weer terugkeert tot inzicht. Ja, je bent nu wel bezig, hoor. Die PVV wil leuk. Weet je, het is bijna een secte, hè? Kom terug naar de linkse kerk. Het is heel gereformeerd. Weet je, ik kan altijd terugkomen. Ik ben aan het dolen. Dus maar, denk maar, gewoon, ik, een soort, als een soort jeugdzonde is. Maar wat er over jullie proza en hoe jullie met elkaar omgaan hangt, dat is wel iets van, weet je, van vroeger, misschien meer dan nu. Ja. Dat is ironie. Dat is hokjesgeest, oké, okay, maar dan ook tegelijkertijd die hokjes bespotten. Ja. Waar je nu vaak te maken hebt met hele stringente mensen die inderdaad heel erg snel op hun tenen getrapt zijn. Ja. Die heel erg digitaal denken eigenlijk. Nou, je zei net dat er overal een tekort aan was vroeger. Tegenwoordig is het vooral een tekort aan eelt op de ziel, ja. Moet ik eerlijk zeggen. Nou, en wat jullie... Want, gevoel voor humor. Voor humor, en dat bindt jullie sowieso natuurlijk, de liefde voor de taal. Marente de Moors geeft een heel korte inleiding op jullie... Het beste stuk van het hele boek. Nou, daar zit wel... Ja. Alleen maar de voorkant te lezen, kun je het weggooien. Maar wel eerst kopen. Je noemt nu echt iemand die echt fantastisch kan spelen. Zeker, dat laat ze ook zien. Ja. En wat ik zo mooi vond, en daar ben ik over gaan nadenken... Iemand, als je zegt, je hebt een klein hartje. Dus iemand met een klein hartje, is dat positief. Ja. Als je het tegenovergestelde zegt, heeft een groot hart... is dat gek genoeg ook positief. Ja. Er zitten dus ook een maar mooie dat is alleen in het Nederlands, dat legt zij ook uit. Als je in Rusland, waar zij te lang gewoond heeft... een klein hart hebt, dan ben je gewoon lafaard. Terwijl daar moet je een groot hart hebben. Dus eigenlijk... Het is heel raar dat wij dat... Als je hier een klein hartje hebt, dan ben je een sentimentele man of zo. Ja. Of een sentimentele iemand. Ja. Ja, dat heeft een beetje met onze Joop Zoetemelk-cultuur te maken. Dat ja, we zijn een klein land, dus we moeten ons niet groter voordoen dan we zijn. En als we dan ook nog een beetje lullig en sentimenteel zijn... dan is dat eigenlijk ook wel weer charmant. Je had het over dat je enige gevoelens van nostalgie kreeg... bladerend en lezend door het boek. Tegelijkertijd ook opgeteld door de humor die er ook zo rijkelijk in aanwezig is. Ja, de humor. Maar dat is ook wel... Misschien zit daar wel... ik noem het droevig, maar het is meer dat ik dacht... Je weet, jullie spelen heel veel met ironie. Het is precies wat Marcel zegt. Waardoor je af en toe ook niet weet, menen ze dit nou of menen ze het niet? We menen bijna niks. Het is een spel. Taal is een spel, het leven is een spel. Ja, maar jullie zijn allebei ook wel mannen die iets vinden. Ja. En of je nou activistisch wil worden later of niet. Maar jullie vinden iets, jullie staan ergens voor. Mm-hmm. Jullie zijn ook heel serieus in heel veel zaken. En jawel, ik dacht, nou, waarom... We zitten natuurlijk in die stukken zitten we elkaar vooral een beetje uit te dagen en te jennen. Ik speel een rol en hij speelt een rol. Ik bedoel, de man die ik ben in die column voor, of in dat boek ben... of in die stukken voor de HP De Tijd... is een heel andere man die de stukken voor de Telegraaf schrijft. Ja. Mag ik nog een citaat van Godfried Bomans hier aan toevoegen? Nou? Die zegt, humor is overwonnen droefheid. Kijk eens aan. Oh, als je zoiets moois zet, dan moet je er niks achter plaatsen. Wat mooi is dat, dan gaan we met z'n allen op kouwen. We schenken ook opnieuw de glazen in. En zo dadelijk deel 2 van het prachtige programma WNL in de kantine. Dan gaat het natuurlijk ook nog wel even over Den Haag. Maar ook over onze jongens in Polen. Heel veel zin in, tot zo. Oranje op het EK voetbal. Vimpong, geweldige Polen, Frankrijk en Oostenrijk wachten in de groepsfase. Rijnders gaat schieten. Oh! De eerste horde. Rijnders scoort. Polen. Afstand 25 meter, denk ik. Morgenmiddag om 3:00 live vanuit Hamburg. Mooie bal. Zit nog wel aan Malen. Dat ook wel. Malen. Oh! Morgenmiddag om 3:00 in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Polen-Nederland op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. 18 plus, speel bewust. Iedereen een lotcadeau voor de gratis extra trekking van de Postcode Loterij op 16 juli. Met je postcode maak je 5 keer kans op 1 miljoen en vele andere geldprijzen. Heb jij al een lot? Ga snel naar postcodeloterij.nl en grijp je kans. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Wij zijn Powerpeers, 100% groene stroom uit Nederland. Wil jij een vast contract en een scherp tarief? Check nu je korting op powerpeers.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1, 6 uur. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine. En natuurlijk hebben we het in de kantine over het Nederlands elftal... dat niet in Polen speelt, maar tegen Polen, morgen in Duitsland. En daar gaan we het over hebben met Patrick Woerst en Errol Esaias... want zij kijken op een hele bijzondere manier naar onze atleten daar. De ene houdt zich bezig met hoe ze bewegen... en de andere houdt zich bezig met hoe ze kijken in het veld. Ik kijk nu naar Marcel Verrek... die wat te drinken bestelt. Zo dadelijk komt hij met zijn column. Rob Hoogland is hier ook. En Arthur van Amerongen, ze schreven een prachtig boek. Het Grote Foute Jongensboek, deel 3. En wat blijken die grote foute jongens toch? Mannen met een klein hartje. Pim van der Dol is chef politiek van NRC. Was er wat te beleven deze week in Den Haag? Echt wel, hebben we het over gehad en gaan we het nog over hebben. Nu het nieuws van 6 uur. Hier is Marnix Ampersen. Bij een explosie in Zuid-Gaza zijn zeker 8 Israëlische militairen omgekomen. Het Israëlische leger zegt niet onder welke omstandigheden dat is gebeurd. Het is uitzonderlijk dat er op een dag zoveel Israëlische militairen worden gedood. Eerder vandaag zei Hamas dat bij een hinderlaag meerdere soldaten zijn gedood. Of dat om dezelfde gebeurtenis gaat, is niet duidelijk. Afgelopen dag zijn volgens Palestijnse media 30 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen in Gaza... Er wordt niet gemeld hoeveel van die slachtoffers Hamas-strijders waren. Zweden en Iran hebben een deal gesloten over de uitwisseling van gevangenen. In Zweden is een Iranier vrijgelaten en Teheran heeft 2 Zweden laten gaan. Contact met correspondent Rolien Creton. Rolien, om wie gaat het? Het gaat om Johan Floderus, dat is een EU-diplomaat, 33 jaar. In april 2022 ging hij op vakantie naar Iran. Hij kende het land goed vanwege zijn werk. En op weg naar huis werd hij gearresteerd op verdenking van spionage. En zijn gijzeling werd aanvankelijk bijna 1,5 jaar stilgehouden. Pas in september 2023 in de openbaarheid gebracht. En toen werd duidelijk dat de arrestatie van deze Zweedse diplomaat... verband leek te houden met een hele andere zaak... namelijk de Zweedse rechtszaak tegen de Iraanse Hamid Nouri. Dat is een Iranier die in Zweden veroordeeld is tot levenslang... voor zijn aandeel bij de massa-executies van politiek tegenstanders... in Iran eind jaren 80. Ja, en hoe is dit akkoord tussen Iran en Zweden tot stand gekomen? Nou, de eerste 1,5 jaar hebben ze stille diplomatie geprobeerd. Dus het was een hele kleine kring in Zweden en in Brussel die ervan wist. Maar ja, toen dat niets opleverde, is het in september 2023 in de openbaarheid gebracht... waarbij de Zweedse regering vasthield... we geven niet toe aan gijzelingsdiplomatie, dus er komt geen uitwisseling van... gevangenen. Maar toen werd de druk op de Zweedse regering steeds groter. De ouders van Floderus zochten ook de media op. Vertelden dat hun zoon erg hard achteruit ging, lichamelijk en geestelijk. Dus de druk op de Zweedse regering werd steeds groter. En uiteindelijk was het resultaat dus nu de uitwisseling van gevangenen. Ja, en hoe bijzonder is dat nou, zo'n gevangenenruil tussen Zweden en Iran? Nou, voor Zweden is het heel erg bijzonder. Voor zover bekend is dit nog niet eerder gebeurd. Maar ja, Iran maakt wel vaker gebruik van gijzelingsdiplomatie. En onder andere België en de VS hebben op deze manier gevangenen uitgewisseld. Maar in Zweden is het dus, komt het bijna nooit voor. En dat maakt ook dat deze uitwisseling in Zweden gepaard gaat met gemengde gevoelens. Het is natuurlijk een enorme opluchting voor familie en collega's dat deze twee Zweden zijn vrijgelaten. Maar ja, tegelijkertijd is het een nederlaag voor het Zweedse rechtssysteem dat de Iranier Nouri wordt vrijgelaten. Dus ja, het is toch een zorg bestaat er in Zweden, en niet alleen in Zweden, ook in andere landen, dat Iran dit ziet als aanmoediging om meer gebruik te maken van gijzelingsdiplomatie. Correspondent Rolien Kreton, dankjewel. Op het Prinses Margrietkanaal bij Grauw in Friesland zijn vanmiddag twee opvarenden gewond geraakt. Het zeiljacht waar ze op zaten voer tegen een spoorbrug. Daarbij brak de mast af. Mogelijk speelde de harde wind een rol. Een schip op de Rode Zee is aan het zinken na aanvallen door de Houthis. Het schip werd donderdag twee keer geraakt door raketten en staat in brand. De bemanningsleden zijn geëvacueerd. Een van hen is zwaar gewond geraakt. De Britse prinses Kate heeft zich voor het eerst in maanden weer in het openbaar laten zien. Ze was bij een parade ter gelegenheid van de verjaardag van koning Charles. Eerder dit jaar werd bij de prinses kanker vastgesteld. Gisteren zei ze dat ze nog niet volledig is hersteld. In Zwitserland praten delegaties uit tientallen landen dit weekend over vrede in Oekraïne. Op de top zijn onder meer de Franse president Macron, de Amerikaanse vicepresident Harris en demissionair premier Rutte aanwezig. Rusland is niet uitgenodigd. In Zeeland hebben zo'n 150 mensen geprotesteerd tegen de bouw van nieuwe kerncentrales bij Borselen. De betogers vormden een lint langs de grens van het Sluggebied, de plek waar de kerncentrales moeten komen. De demonstranten pleiten voor andere energieprojecten. Er staan een hele hoop grote projecten op touw binnen het Sluggebied, waar niet overal ruimte voor is. En wij vinden in ieder geval dat het geen goede keuze is om er twee gigantische kerncentrales bij te zetten, wat ten koste gaat van andere zaken zoals waterstof of batterijopslag. In maart stemde de Tweede Kamer voor een motie om plannen te maken voor de bouw van vier grote kerncentrales in plaats van twee. Een nieuwe kabinet moet hierover beslissen. Op zijn vroegst eind dit jaar komt daarover meer duidelijkheid. En zojuist is de eerste wedstrijd begonnen in groep B op het EK voetbal in Duitsland. Spanje tegen Kroatië. Krijn Schuitenmaker volgt die wedstrijd. Krijn, wie is de favoriet? Ja, ik denk toch wel de Spanjaarden in dit duel tegen de Kroaten. Alhoewel, Kroatië natuurlijk, als je gaat kijken naar de laatste twee WK's, hebben ze het fantastisch gedaan. 2018 de finale gehaald, 2022 een derde plaats. Maar Spanje laat in de openingsfase wel zien dat ze veel sterker zijn dan de Kroaten. Het is een opvallend duel met spelers die binnen de lijnen staan. Als je kijkt naar de leeftijden is het een grote tegenstelling. Bij Spanje staat Lamine Yamal in de basis. 16 jaar. Hij wordt op 13 juli, een dag voor de finale, 17. Linksbenig en geweldig. Hij heeft de schoolboeken mee. Moet nog lessen volgen. En Luka Modric. Die heeft al zijn vijfde EK is dit. En hij heeft in totaal 9 grote toernooien gespeeld voor de Kroaten. En daar is Yamal. Het zijn de Spanjaarden die aanvallen. Daar is het schot. En dat schot komt van Alvaro Morata. Ja, Spanje komt goed uit de startblokken. Na 6 minuten is daar weer een grote kans voor de Spanjaarden. Maar de doelman, en dat is Dominik Livakovic, die bij Fenerbahce onder de lat staat, pakt deze bal prima. Dus tot dusver een mooie wedstrijd in het Olympiastadion in Berlijn, waar de zon schijnt en een geweldige sfeer is in de openingsminuten van dit duel. En jij houdt het voor ons in de gaten. Krijn Schuitenmaker. Vanmiddag was er ook al een wedstrijd op het EK. Zwitserland won met 3-1 van Hongarije. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vooral aan de kust waait het stevig. Ook vannacht regen. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen zon, wolken en buien. Het wordt dan rond de 18 graden.

En de schrijvers van Het Grote Foute Jongensboek, Arthur van Amerongen en Rob Hoogland, zijn ook hier. Errol Essayas en Patrick Woerst, coachen Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Cody Gakpo en andere voetballers ook op het gebied van looptechniek en kijken. En u bent welkom hier bij Lisa's Kitchen in Rotterdam. En anders kunt u ook meedoen met het gesprek via de NPO Radio 1-app of X. Gebruik dan hashtag WNL. En volg ons op @WNL in de kantine. En chef van de politiek van de NSC is er ook. Pim van der Doel is ook groot voetballiefhebber en kenner. Nou ook naar een andere kenner toe, Krijn Schuitenmaker. En die volgt voor ons en voor iedereen de wedstrijd Spanje-Kroatië. Nou, kijk, dat is nog eens een lekker affiche, Krijn. Ja, fantastisch. Dat zijn de nummers 8 en 10 van de wereld. En op een paar dagen na, een jaar geleden, stonden ze in de Kuip tegenover elkaar in de finale van de Nations League. Toen werd er niet gescoord, wist Spanje uiteindelijk wel die wedstrijd na penalties te winnen. Won Spanje dus de Nations League en het staat nog 0-0. We zijn een minuut of 13 bezig in het grote Olympiastadion. In Berlijn, stadion waar ook de finale wordt gespeeld. En de Kroaten hebben nog weinig laten zien. Komen nu voor het eerst in de 16 meter van de tegenstander. Maar als die bal naar Gvardiol gaat, Kroatië speelt dus met Luka Modric. Hij wordt 39 in september. Sinds 2006 is hij international. En ze spelen met Sutalo, die bij de Kroaten onomstreden is. In de ploeg van Zlatko Dalic. En de Spanjaarden, ja, daar is geen verrassing eigenlijk in de opstelling van de Spanjaarden. Het is Laporte die enigszins geblesseerd is. Vandaag in ieder geval niet kan starten. Het is Cucurella die op de linksbackpositie start. Met Nacho en Le Normand. En voorin Morata. En die hele jonge Lamine Yamal. Hij is 16 jaar. Schoolboeken moesten mee om nog wat lessen te volgen in Duitsland tijdens het Europees kampioenschap. En die heeft zich inmiddels al wel een paar keer uitstekend laten zien. En aan de andere kant is er trouwens Nico Williams, 21 jaar, van Atletiek de Bilbao, die het heel erg goed in deze wedstrijd. Maar de Kroaten, ze lijken een beetje uit hun schulp te komen in het eerste kwartier van deze wedstrijd. Hebben het moeilijk gehad. Eén keer een schot van Alvaro Morata. Dat was de grootste kans voor de Spanjaarden. Nu wordt daar Lamine Yamal weggestuurd. En die kan de bal meenemen in de 16, maar komt niet tot een schot. De bal is een prooi voor de keeper van de Kroaten. Het blijft 0-0. Nou, uit de schulp kruipen. Weet je wie dat nou ook doet? Onze columnist Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, Wieger, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Ja. Er gebeurde wel een hoop, maar was dat nou werkelijk iets nieuws? Nou moet ik er wel even bij vertellen dat ik deze week niet op mijn scherpst was. Hoewel ik niet op een drassige camping of in een druipnat pretpark hoefde te verblijven, kreeg de herfstgriep mij toch te pakken. Je kan het nog steeds een beetje horen. Virale onverlaten hadden mijn lichaamstempel betreden en ging het tekeer als was het Midden-Oosten, om maar even een neutrale gebiedsaanduiding te gebruiken voor de algehele ravage die in Gaza, Israël en wat nog allerlei andere plekken nog steeds wordt aangericht. En waarover ik al een tijdje geleden besloten heb daar niets over te zeggen, omdat je bij elk woord meteen door het ene kamp of het andere kamp wordt veroordeeld. Maar goed, halfgaar, doch plichtsgetrouw, nestelde ik mij op de bank voor de televisie om brandstof te vergaren voor deze column. Ik weet niet of al die kijkervaringen hebben bijgedragen aan mijn algehele scherpte. Ik wist af en toe gewoon niet meer wat ik zag. Ik had ingeschakeld voor de slotaflevering van Op 1, want Op 1 was dus blijkbaar op, maar ze zonden het afscheidsetentje van de presentatoren uit, maar dan zonder het eten. Ze hadden het gezellig met elkaar, dacht ik te constateren, maar ik lag ook maar wat te koortsig te rochelen op de bank. En met die gezelligheid werd er op de valreep toch weer een nieuw aspect toegevoegd aan Op 1. In prettige verwarring geraakte ik van het oranje gevoel van 1974. Het vrolijke trauma van mijn jeugd uitgemeten in 5 smeuïge afleveringen. Compleet met grandioze en bikkelharde wedstrijdbeelden. Oude helden als Arie Haan en Wim Rijsbergen, die met gepaste relativering terugkeken op het WK 74. En vooral natuurlijk de beelden van hoe wij er toen uitzagen. De kleren, de meubelen, de caravans, de lange haartjes, de eerste kleurentelevisies. Het Nederlands gevolg op tournee door Duitsland. Het was één grote oranje roes die ik met mijn verwarde brein herbeleefde. En ook dat deed mij iets verder van de werkelijkheid belanden dan wellicht verstandig was. Want op een gegeven moment, zo aan het eind van de week, gleed ik op de bank in een koortsachtige droom die ik graag met jullie deel. En wellicht dat jullie mij daarna kunnen vertellen hoe ver ik daarin uiteindelijk eigenlijk van de werkelijkheid verwijderd ben geraakt. Voor mijn geestesoog verscheen kandidaat premier Dick Schoof. Hij droeg de haarband van Memphis Depay, want hij kwam aangerend. Zijn mager gezicht stond ernstig. Hij zag er wat uitgehold uit, maar hij was duidelijk nog niet uitgehold. Naast hem huppelde Femke Bol, vrolijk pratend op een toonhoogte die alleen de honden konden verstaan. Ze betraden een atletiekbaan waar allerlei hordes stonden opgesteld met een vreemde geelachtige kleur. Ze leken wel geblondeerd. Plotseling kwam er een racepaard op hen afgesneld, maar Dick Schoof maakte een onverschrokken gebaar waarop het racepaard uiteenviel in een schaal bitterballen. Van de rechterkant schoof Jack van Gelder in beeld, die zich op die schaal stortte terwijl hij Dickie Schoof brulde en daarna zoveel mogelijk bitterballen naar binnen probeerde te proppen, want zo riep hij, de onderbuik moet ook wat te eten hebben. Ik zag in mijn koortsvisioen nog even een close-up van een paar bitterballetjes die allemaal Jacks vrolijke gezicht hadden. We gaan naar ons bruine café bij Helene en Rutger, zo zongen ze. Ze klonken als de Smurfen of als Femke Bol nou weer zo'n genadeloze race. Ondertussen schoof Dick richting de eerste horde. Het was een enorme horde. Geen gigahorde, maar een gidi-horde. Marcus Sauer Tower stond erboven. Je zag Dick aarzelen en aan zijn Memphis haarband frummelen. Daar zat blijkbaar een oortje in. Er klonken scherpe geluiden van waarschuwende stemmen. Kom op, meneer Dick, moedigde Femke hem aan. Dick schudde echter het grijze hoofd en sprak, hier loop ik even omheen. Maar in de verte wachten nog twee geblondeerde hordes. Met als opschriften R. Klaver, ongehoord, en M. Faber, mijn tweet klopt. Moet ik die nou ook nog nemen, vroeg hij onthutst aan Femke. Maar zij zweeg met een glimlach, zette af en vloog, ontheven van de zwaartekracht, weg als een bolletje aan de horizon. Probeert het eens met een gestrekt been, schreeuwde Rutger Kasterkup, die aan de zijlijn was opgedoken. Daarna moest hij zo hard om zichzelf lachen dat hij met een gezellig plofje uiteenspatte. Nog holoogiger dan voorheen zag ik Dick Schoof nu vol in het vertwijfelde gezicht, terwijl zijn trekken langzaam overgingen in die van Ali B., die mompelde dat hij zo moe was. Toen ontwaakte ik met deze prangende vraag. Wie moet er straks langer zitten? Ali B. of Dick Schoof? In de kantine. Ja, dat is een mooie vraag. Pim van der Dol. Nog niet zo lang geleden zat jouw vader, ja, niet hier, maar ook aan onze stamtafel. Was in een andere kroeg. Ad van der Dol schreef een heel mooi boek over Papa's Blanca. Papa Blanca, heb je dat boek inmiddels uit? Ja, uiteraard. Ja, dat moest ik toch tussen alle bedrijven door snel lezen natuurlijk. Ja, ja, wat dan weer een leuke link legt met jou, Maaike. Want jij presenteert ook Misdaadbureau op deze zender tegelijkertijd de podcast. Ja, vrijdagavond, precies. 7-8. Zo is dat. En een podcast. Papa Blanca, kende jij deze man? Ik niet. Nee. Nou, het is dat jullie mij daar al attendeerden. En toen heb ik het ook op de vrijdagavond even genoemd. Van, nou, morgen gaan jullie daar alles over horen in de kantine. Maar nee, ik moet het boek nog lezen, dus ben benieuwd. De afgelopen tijd ben jij samen met collega Sandra van den Heuvel druk bezig geweest met een podcast. En die mag er zijn, 20 jaar geleden alweer. Onwerkelijk, maar werkelijk. Overvallers dreigen op het beveiligde deel van luchthaven Schiphol met vuurwapens. En maken voor bijna 70 miljoen, nee, meer dan 70 miljoen. Nee, bijna. Bijna 70 miljoen. Euro. Euro. Aan diamantenbuit. Een voortvluchtige dader van de diamantroof op Schiphol is op Ibiza opgepakt. Errol H.V. is hier eerder voor veroordeeld tot 9,5 jaar cel. Maar de man vluchtte omdat hij het hoger beroep in vrijheid mocht afwachten. Volgens justitie zal hij alsnog zijn straf in Nederland uitzitten. Terwijl hij zich schuilhield op Ibiza, sprak hij regelmatig met misdaadverslaggever Mick van Wely. De eerste gesprekken, toen zei hij één ding. De diamantroof is mijn laatste klus geweest. Hij heeft het over de klus. En dat heeft me alleen maar ellende bezorgd. Hij zei ook diamanten, daar rust de vloek op, nooit aankomen. Ja, hoe leuk dat Errol bij ons ook aan tafel zit. Ja. Wat mooi, man, dat jij je verhaal komt doen ook hier aan tafel. Alleen, jij bent niet Errol HV, maar Errol Isaias. En met jou gaan we het hebben over hoe te bewegen op het voetbalveld. Dat later. Nu terug naar de diamantroof van jou, Maaike. Het is de grootste roof in de Nederlandse geschiedenis. Die schokt en die roept ook vragen op. Dat maakt een goudmijn voor WNL's misdaadbureau. Samen dus met Sandra van den Heuvel dopen jullie de podcast De Diamantroof. Ja, dat is logisch ook, want daar gaat het om. Maar wat een verhaal. Ja? En het lijkt me leuk om dat verhaal te vertellen. Jij gaat dat vertellen aan de hand van kernbegrippen. Oh, jij hebt iets leuks bedacht. Kernbegrip 1. Oké, kom maar op. Hek 54. Hek 54, ja. Dat is een hek op, in het Schipholgebied. Maar niet een plek waar wij als argeloze vakantievlieger komen. Want dat is een plek waar eigenlijk alleen het personeel kan komen. En dat is de vracht, hè. Dus daar werd de vracht, en wat voor een vracht, zakken vol diamanten werden naar een vliegtuigje gebracht. En die ochtend zou dat vliegtuig vertrekken naar Antwerpen, de diamanthoofdstad van de wereld. En dat was de bedoeling. Maar dat is niet gebeurd. Want op het moment dat de chauffeur van dat busje de deur open doet... kijkt hij recht in de loop van een wapen van de overvallers. Dus die nemen uiteindelijk dat busje over en scheuren er vandoor met die zakken vol diamanten in de achterbak. En dit is in 2005 en een paar jaar na 9/11. Dus je kunt je wel voorstellen dat alles op zijn kop stond toen. Want hoe was dit nou mogelijk op die plek? Zwaar beveiligd. De best beveiligde plek zo ongeveer van het land. Ja, daar in die vraag ben jij ingedoken samen met Sandra. Wat was nog meer voor jullie echt een onderzoeksvraag? Wat wilden jullie sowieso boven water krijgen? Nou, wij wilden weten vooral... Wij steken hem vooral in op de opsporingskant. Dus echt met de rechercheurs die voor het eerst in al die jaren... Het is nu bijna 20 jaar geleden... vertellen hoe dat dan is gegaan met de teamleiders onder andere. En ze waren... Ja, dat had ik niet verwacht dat ze zo openhartig zouden zijn... in wat er goed ging, maar ook wat er niet goed ging. En wat ze allemaal hebben overwogen. En het is zo'n rare... Dat hele onderzoek daarnaar, er zitten plot twisten en wendingen in waarvan ik zou denken, nou, als je mij dit in een film zou voorschotelen, zou ik echt denken, hou op met me, want dit is dit geloof ik niet. Het was ook jouw plan, hè, om dit te doen. Hoe kwam je erbij? Waarom wilde je het maken? Het was ons plan, want wij hebben we begrepen wel dat er bij de marechaussee ook wel de wens was om daar een keer iets... Nou ja, dat het altijd wel zo'n verhaal is waarvan ze nog allemaal weten nog, de diamantroof. En het was nu ook, de timing was goed, want het is uiteindelijk pas jaren later zijn die daders veroordeeld. Het is inmiddels ook bij de Hoge Raad, dus die veroordeling die staat helemaal. Ja, en dan heb je toch ook misschien net iets meer mogelijkheid om echt zo'n verhaal een keer te horen. Ja, want het verhaal van Errol, dat konden we ook lezen in de Telegraaf. Ja, ja. Hij heeft ook gesproken in de rechtbank. Kunnen we even naar luisteren, naar Errol in de rechtbank? En dan begin ik bij u. Wat is de reden van het hoge beroep? Ik begrijp niet waar het op gestaafd is, het bedrag. Goed. En dat is de reden dat ik hier zit. En u vindt het bedrag te hoog? Of zegt u eigenlijk... Nee, ik begrijp het in zijn totaliteit niet. Zullen we dat opgeven als reden voor het hoge beroep? Als mij dat uitgelegd kan worden, dan zou ik heel blij zijn. Ja, nou, voor uitleg zijn wij hier niet, hè? Daar is uw advocaat voor. Het was wel mooi scherpe rechter. Ja, scherp. Mooi dat hij hier praat. Na al die tijd te hebben gezwegen. Ja, wat maakte dat hij nu wel ging praten? Nou, dit was een zaak. Dit ging niet zozeer om de veroordeling. Want hij is al veroordeeld voor de diamantroof. Maar dit is wat ze dan noemen een ontnemingszaak. Dus dat gaat eigenlijk om de buit. Dus wat hebben ze eraan verdiend? En wat moeten ze daarvoor terugbetalen? En daar ging het om. Dus daarom hebben ze het ook over de waarde van die diamanten. En dat hij dat bedrag niet begrijpt. Maar het was wel voor het eerst dat hij iets zei. Want voor die tijd was het vooral zwijgrecht. Ja. Maar om nou te zeggen... Kijk, hij zei wel wat, maar hij zegt tegelijk... Het ook niet veel, want hij zei ook wel steeds van nee, ja, ik kom nog wel een keer met mijn verhaal, want hij heeft volgens mij plannen om daar nog een boek of een documentaire over te schrijven, te maken. Maar goed, dus wij zijn natuurlijk ook wel gedoken in die diamanten, in die buit. Want diamanten, als je daar rijk mee wil worden, dan moet je daar echtheidscertificaten voor hebben als je ze wil verkopen. Je kan het niet zomaar slijten zoals gewoon cash geld. Is helemaal niet zo makkelijk. Nee. Daarom kwam ook, of dat hoorde ik dan in jouw podcast... die idee bij de recherche. Ja, misschien ging het ze helemaal niet om diamanten. Misschien wilden ze eigenlijk iets anders stelen. Nou ja, dat vertelt die teamleider van het eerste onderzoek. Die zegt, ja, weet je, misschien... hebben ze wel de verkeerde roof gepleegd. Want er zijn daar ook ladingen met volgens mij zei die 500 miljoen... aan biljetten. Ja, dat is natuurlijk een stuk makkelijker om daarmee aan de haal te gaan. Maar diamanten, dat is heel moeilijk om die te slijten. Er was de diamantroof. En er was ook nog een mislukte roof. Wist ik ook niet. Weten jullie nu wel? Vertel daar eens over. Wij worden dus helemaal meegenomen in dat onderzoek door die rechercheurs. En dan komen ze er ook op een gegeven moment achter dat twee weken daarvoor er ook al een situatie is dat er een busje gestolen is. En die bij dat hek, weer hek 54, er vandoor is gegaan. Ja, dan gaan ze natuurlijk op dat hek rechercheren. Zijn daar vaker gekke dingen geweest? En dan komen ze ook op een melding van al eerder, van een douanemedewerker, die daar een verdachte situatie heeft gezien een paar maanden voor de roof. Ja, en dan gaan ze, daar heeft hij ook, daar stond iemand te kijken bij dat hek. Zullen we daar eens naar luisteren? Want is dit Jeremy? Gaat het over Jeremy? Ja, dit gaat over Jeremy. Want ik dacht al, wie ga je er nog naartoe? Fantastische vent. Nou, laten we even naar luisteren naar rechercheur Jeremy. En ik kwam eigenlijk aanrijden bij dit hek 54. En ja, ik zag daar op een gegeven moment een donkere Renault staan. En ja, het viel op omdat hij nogal vreemd geparkeerd stond. Hij stond met zijn neus richting het platform, dus richting het ERSA-deel, het beveiligd deel van Schiphol. Ik dacht eerst van, wat staat die auto hier aan? En ik passeerde hem dus eigenlijk aan de linkerkant toen ik de slagbomen door wilde. En toen ik dus inderdaad die auto inkijk, die Renault, toen zag ik iemand erachter het stuur zitten. En ja, ik had er eigenlijk al een wat vreemd gevoel bij. Toen ben ik uitgestapt en ben ik inderdaad naar iemand toegelopen. En toen? Ja, dan moet je de podcast luisteren. Nee, dat mag ik nog niet vertellen. Hoe gaat het verder? Nou, het interessante is, hij heeft natuurlijk toen de naam opgeschreven. Dus hij heeft ons een identiteitsbewijs gevraagd. Ja, en dat is natuurlijk, dat is voor de rechercheurs natuurlijk goud. Want dan heb je heel snel na de roof een mogelijke naam. En toen zijn ze natuurlijk op die naam gaan rechercheren. En toen bleek dat deze man en zijn maatje Errol, dat die al eigenlijk al ruim voor die tijd, zo zie ik het in ieder geval, probeerde om de perfecte roof te plegen. Dus om waanzinnig rijk te worden. En ze hebben daar ook allerlei bizarre pogingen ook toe gedaan. Ze hebben zich een keer laten opsluiten in een kluis van een bank, dat vond een weekend echt lang. Ja. Nee, maar, en dat is het. En waren het transportbusje nagemaakt? Ja, compleet nagebouwd. En het gekke is, want wat jij zegt, Fidan, dat heb ik ook, hè, dat je aan de ene kant denk je de hele tijd van, weet je, wat zijn ze inventief? En je krijgt een beetje dat Ocean's 11 gevoel. Ja, ja. Van, er zitten een paar oplichters, hebben die een meesterlijk plan bedacht. Maar waar ik ook wel in deze hele podcast achter kwam, is dat je toch heel snel geneigd bent te vergeten dat er medewerkers hebben gestaan die met een wapen op hun hoofd hebben gestaan. Die moesten op hun buik liggen. En dat heeft voor deze mensen zoveel impact gehad. Ja, en logisch, want je staat natuurlijk doodsangst uit. Ja. En dan worden ze ook nog jarenlang, zijn ze natuurlijk niet gepakt. Het is een jarenlang kat-en-muisspel geweest. En daarom blijkt ook wel in jullie podcast, is het ook heel lastig om die mensen te spreken te krijgen. Daar gaan we zo dadelijk over doorpraten, want er is gescoord. Er is gescoord in de wedstrijd Spanje tegen Kroatië. Dat is de grote vraag. Wie dan? Welk land dan? Het zijn de Spanjaarden. De Spanjaarden hebben gescoord. Zo. Alvaro Morata die krijgt een bal door de as van het veld aangespeeld. En is dan sneller dan de Kroatische defensie. En dan maakt hij het feilloos af. Dit is uitstekend. Alvaro Morata die even kijkt waar de doelman staat van de Kroaten. En dan haalt hij uit. En dan is die bal niet meer te pakken door Dominik Livakovic. De Kroaten die tot twee keer een kansje hebben gekregen omdat de spelwijze simpel is. En dat is Ante Budimir aanspelen. Dat is de man die afgelopen seizoen veel doelpunten maakt voor zijn club Osasuna in Spanje. En dat is niet gelukt dus. Maar de Spanjaarden scoren wel. Hij is de man met de aanvoerdersband. Alvaro Morata, 31 jaar, speler van Atletico, waar hij het ook goed deed. Die maakt het doelpunt 1-0 voor Spanje tegen Kroatië. De bal rolt weer. De Kroaten moeten aan de bak in deze wedstrijd in Berlijn. Ik zit me even af te vragen wat ik gepoeld heb. Maar dan moet ik zo even opzoeken. Weet jij dat nog, Minne? Precies wat ik ook dacht. Ja. Ja. Wat heb ik opgegeven? Want jij zit ook in die pool. Ik zit in de WNL-pool natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik wil prijzen winnen. Alleen ik win die prijs nooit. Ik zeg tegen iedereen dat ik verstand heb voor voetbal. Maar daar blijkt helemaal niks van in al die pools. Wat kan je winnen dan eigenlijk? Ja, reizen. Eeuwige auto's. En zo dadelijk gaan we doorpraten over die mooie podcast van jou en van Sandra. Ja, zakken vol diamant. Oh, daar gaat het over. De diamantroof. Jij maakte daar een podcast over bijna 20 jaar geleden. Spectaculair verhaal. Maar ook natuurlijk oog voor en de microfoon voor die slachtoffers. Want dat vertelde je, Maaike. Die hebben een traumatische gebeurtenis opgelopen. Dat dus straks. En natuurlijk straks ook heel veel aandacht voor onze Oranje Leeuwen. En daar hebben we aandacht middels jouw Errol. Dat is een andere Errol, hè? Jouw Errol Essayas, bewegings... wetenschapper? Nee. Ja, ik noem het bewegingscoach. Ja. Precies, zo is het. En een man die alles weet van hoe te kijken op het veld. Hoe te scannen op het veld. Dat is ook interessant, want dat moeten de professionals dus doen daar in Duitsland. Nu, de hoofdpunten van het nieuws, 6:30 alweer. Hier is Ismael de Bruin. Ja. NPO Radio 1. Zeker 8 Israëlische militairen zijn om het leven gekomen bij een explosie in Zuid-Gaza. Het Israëlische leger heeft verder geen details bekendgemaakt. Eerder vandaag zei de gewapende tak van Hamas dat er meerdere soldaten zouden zijn gedood bij een complexe hinderlaag. Het is niet duidelijk of het om dezelfde gebeurtenis gaat. Een vrachtschip op de Rode Zee staat in brand en zinkt, meldt persbureau Reuters. Het schip werd donderdag 2 keer geraakt door raketten van Houthis in Jemen. De bemanning is geëvacueerd. Het schip vaart onder de vlag van Palau en heeft een Oekraïense eigenaar. Op het Prinses Margrietkanaal bij Grouw in Friesland zijn vanmiddag twee opvarenden gewond geraakt. Het zeiljacht waarop ze zaten voer tegen een spoorbrug en daarbij brak de mast. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op het EK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Hongarije. Het werd 3-1. Bij rust stonden de Zwitsers al voor met 2-0. Door de overwinning gaat Zwitserland met Duitsland aan kop in de pool. Doelpunt. Ja, gaan we dat nu meepakken? Spanje-Kroatië was 1-0. Hoe is nu? Krijnschuitenmaker. De Spanjaarden slaan genadeloos toe, want het wordt 2-0. Na 32 minuten is het een schitterende actie van Fabio Ruiz. Ja, die Fabio Ruiz leverde al de assist bij de eerste goal. En nu scoort hij zelf. Fabio Ruiz zorgt voor de 2-0 voor de Spanjaarden tegen Kroatië. De Spanjaarden hebben balbezit. Dat gebeurt aan de rechterkant van het veld met Lamine Yamal. En dan slalomt Fabio Ruiz zich een weg door de Kroatische verdediging. En dan heeft het een heel bekeken schot heeft hij dan in huis. 2-0 voor de Spanjaarden tegen Kroatië. Ja, even opgezocht. Ik heb 2-2 gepoeld. Dus dat kan nog. Roosmarijn Knol, het is weer helemaal niks met het weer. En jij wordt er depressief van, zei je net al. Fidan, of je bent het dan? Ik word ook depressief van mij, omdat ik er de hele dag over klaag. Oh. Maar terecht, toch? Ja, maar Roosmarijn Knol heeft hele mooie berichten. Want de zon gaat schijnen, ooit, Roosmarijn? Ja, uiteindelijk gaat de zon ooit wel weer een keer schijnen. En ik heb inmiddels de afgelopen dagen ook van heel veel mensen de vraag gehad of het nou eindelijk een keer weer lekker weer gaat worden. Was vandaag ook zeker niet het geval. Er trokken veel buien over het land, een stevige wind. Ook op dit moment is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Vannacht blijft het regenen, zo'n 12 graden. Maar morgenochtend gaat de zon dan uiteindelijk wel weer schijnen. Ook morgen nog wel een paar buien. Vooral in de ochtend is het wel wat langer droog. In de middag komen er vanaf zee dan weer regenbuien onze kant op. Kan het af en toe ook bij onweren of bij hagelen. En het blijft dan ook behoorlijk fris voor de tijd van het jaar met zo'n 18 graden. Het gaat na het weekend wel wat warmer worden. Dan gaan we richting 20 graden. Woensdag lijkt een overwegend droge dag te worden. Dus dan kan Fidan alvast een beetje naar de woensdag uitkijken. Dat lijkt toch wel de beste dag van de week te worden. Want vanaf donderdag gaat het weer wisselvallig worden. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En wij begrijpen hem steeds beter, Arthur van Amerongen. Luister je hier ook met een zeker sardonisch genoegen naar wat ons allemaal treft? Nou, meer empathie. Empathie toch wel? Medelijden. Ja. Nee, ik zit nooit in de zon, want ik ben eigenlijk een ginger. Wat er nog over is en sproeten. Dus als ik vroeger naar een hoek van rond ging, kijk ik allemaal blaren. Die hele vieze blaren en dan rood haren sproeten en dan dwerggooien. Ik las dat in het boek dat je inderdaad rood haren sproeten en gepest werd. En toen dacht ik, ja, maar Arthur... Mannetje. Als ik 20 jaar later was geboren, was ik een model geworden bij Benetton. Toen was het een schoonheidsideaal. Maar waarom naar Portugal getrokken? Nou, ik woonde in Rio de Janeiro en in Paraguay met mijn toenmalige Spaanse vriendin. En die wilde terug naar het avondland. En ik had 5 honden. We hadden 5 honden. En Portugal was de beste optie. Spanje kon ook, of Griekenland, Italië. En Portugal was eigenlijk het goedkoopste. En met 5 honden heb je 5 voor ruimte nodig. We hadden 5 honden, hoeveel zijn er nog? 2 nog. Ach. Ja. Zijn net je kinderen? Nou ja. Rob Hoogland, ook een groot hondenliefhebber, toch? Zeker. Ja. Ik ben zelfs ambassadeur van een stichting die zich opvangt... Zwerfhonden? Die zich bezighoudt met de opvang van zwerfhonden. Ja. Ja. Ja. En een boek, hè? Even een boek, nieuw boek. En er komt nu over 4 maanden komt er ook weer een gezamenlijk boek van ons uit voor straathondjes. Ja, want er is dus nu dat boek van jullie, het Grote Foute Jongens, boek deel 3. Ja. Ja, er was dus een deel 1 en een deel 2. En er komt echt nog wel een deel 4 aan, want jullie raken nooit uitgepraat. Postuum misschien. Wat bindt jullie, als je dat moet samenvatten, Rob? Nou, ik denk dat we in ieder geval dezelfde humor hebben. Ja. En wat ons ook bindt, is dat we over bepaalde dingen heel verschillend denken. Want anders gaat het, anders werkt het niet. Je moet wel een beetje conflict situatie kunnen creëren in die stukken die wij... Ja, hij schaamt zich vaak voor mij. Als ik dan zo vind gek. De boombollen van Amsterdam en dan loopt hij altijd een stukje voor me, weet je. Maar vertel even nog over jullie, wat staat er ook in over jullie ontmoeting? Hoe jullie elkaar hebben leren kennen? We leren elkaar kennen op Twitter eigenlijk. Grindr zei ik altijd, Grindr. Ja, dat zei ik altijd, Grindr. Ik moest verschrikkelijk. Ik kom hem lachen. Hij heeft een enorme humor. En toen was ik een keer met vakantie in Zuid-Spanje tegen de Portugese grens. Uurtje rijden van Oljau, waar hij woont. Dus ik denk, zoek die jongen gewoon een keer op. En vanaf dat moment zijn we... Liefde op het eerste gezicht. Vriendjes geworden. En eigenlijk al vrij snel op het idee gekomen om een boek te schrijven. Omdat hij toen bij de Volkskrant werkte en ik bij de Telegraaf. Dat was natuurlijk ondenkbaar. En daarom deden we het juist. Ja, jullie correspondeerden al bijna 8 jaar. En wat is de wereld ermee opgeschoten? Niets. Vragen jullie hardop af. Ja, maar dat hoeft dat was niet. Dat soort, ja. Moet je volgende keer bij Rutger Bregman uitnodigen of zo? Dat die zit weer in die hoek. Nou, die zit er toevallig volgende week. Hij komt heeft zo binnen. Die hoek? Ja, maar geen foute jongens, maar ook geen boze witte mannen. Schrijven jullie. Wat zijn, wie zijn jullie dan wel? Nou, wij schrijven niet witte mannen, hoor. Wij zijn dan blanke mannen. Ja. Witte mannen, dat heb jij dan... Heb ik zelf bedacht. Dat heb je verdicht. Oh, ik ben woke. Ja. Maar wie zijn jullie wel? Voor onszelf. We zijn gewoon twee maatjes die een beetje lol trappen met elkaar. Het is ook kroeghumor, hè? Ja, natuurlijk. Het is kroeghumor. Het is een beetje vandaag in Zuid, maar dan een beetje highbrow en op papier. Ja. In ieder geval iedereen die van taal houdt, en dat zijn er gelukkig nogal wat, Marcel, hè, die moeten dit boek zeker gaan lezen, want... De vrolijkheid en tegelijkertijd de veelkleurigheid en de rijkdom springt in het oog. Maaike Timmerman. En de droefheid heb ik En de gegeven. Droefheid ook. En zeker de droefheid wel. Ja, dat wel. En die noemen wij dan nostalgie. Saudages, goed woord, saudages in het Portugees. In het Portugees, nee. Nou, precies. Maaike Timmerman nostalgie. Maakte samen met Sandra van den Heuvel een hele mooie podcast. Ja, 3 delen nu beschikbaar om te luisteren. Wij hebben ze geluisterd, maar je denkt direct, wanneer komt nou de 4e? Wanneer komt nou de 5e? Volgende week geloof ik deel 4. Ja, volgende week 4. Nou, dan 5 en dan 6. Dus over 3 weken hebben ze allemaal. Ja, ik zei en er gaat nog zoveel gebeuren. Het wordt spannender en spannender. Het wordt alleen maar spannender. Er komt nog een heel ander covertraject. Moet je voorstellen, je hebt 2 nieuwe vrienden in je leven. Die ontmoet jij 148 keer in totaal, hè? 2 jaar lang. En dat blijken helemaal jouw vrienden niet te zijn. Die hebben een andere identiteit aangenomen. In de hoop dat jij hen iets gaat vertellen over die diamanten. En ook dat, daar worden we ook helemaal in meegenomen. En er zitten dus, zoals ik al zei, allemaal gekke plottwisten in. Waarvan wij zelf dus ook dachten van... Nou, als ik dit had in een film had gezien, had ik het niet geloofd. Het spannende is ook dat ze dachten, de aanname... dat ze dachten, ze kunnen dit nooit alleen hebben gedaan. Ze moeten hulp van binnenuit hebben gekregen. Dat bleek ook later, inderdaad. En daar is ook dat hele undercover traject voor gezet. Ja, maar dat krijgen wij dan later nog te horen. Ja, dat komt jij weet dan. Alles al. Ja. En wij dan moeten maar wachten. Ik kan gewoon misschien nog één goed verhaal over... van dat gekke toeval wat er gewoon af en toe is. Dan is er een... ze zijn dus op zoek naar die verdachte. Maar het lukt ze maar niet om het bewijs rond te krijgen. En dan is er een andere verdachte die ook een beetje in die groep opereert. En die zit vast. Het is binnengehaald voor cocaïnehandel. En dan gaat die teamleider met hem in gesprek. En dan zegt hij van joh, wij hebben allebei in de Van Spijkstraat gewoond in Amsterdam. En dat is ook een mooi, als je daar allebei gewoond hebt, dan kan je daar eens even met elkaar over praten. Oh ja, nou, je hebt daar gewoond. Zegt die teamleider, ja, ik had een auto, een bijzondere auto met een bijzonder kenteken. Maar die is daar gestolen, weet je al zo. Oh, zegt die man, was het zo en zo auto? Oh, die heb ik gestolen. En die teamleider komt dus terug en die zegt, nou jongens, ik heb de diamantroof niet opgelost, maar wel mijn eigen autodiefstal van jaren daarvoor. Dit zijn dus van die dingen. En zo zitten er nog talloze van die soort bizarre anekdotes in. Dat je denkt, ja... Maar denk jij nu ook, want jij bent presentator, je bent podcastmaker. We hadden het nog niet zo heel lang geleden aan tafel over wat zou je doen als... Ik ga rechercheur worden. Nou... Ja, ik zou een hele slechte regisseur zijn, want ik deed allerlei... Ik ging helemaal tunnelvisie meteen in. Ja, ik heb dan heel snel, 1 en 1 is 2, dit, dan zei ik weer tegen ze. Nou, maar dan moest hem dit wel zijn, schoenmaat toch? 48 bijvoorbeeld. En dan werd ik elke keer weer, schoenmaat 48. Op een gegeven moment wordt schoenmaat 48. En dan is het dus, en dan zei ik, maar hoeveel mensen hebben nou schoenmaat 48? En dan heeft die verdachte ook schoenmaat 48. Nou, dan moet het hem wel zijn. En dan werd ik altijd weer terecht geweest. Nee. Zo werkt dat niet. Een van die verdachten, inderdaad, dat wordt ook later duidelijk in die podcast, is ook Rob Hoogland op een gegeven moment. Toch een grote fout. Ik neig inmiddels naar 49. Ja, nu ineens wel. Heel erg leuk en spannend. Dat grimt dan weer niet, Rob. Nee. We gaan het hebben over voetbal, omdat dat ons ook bindt. Pim van der Doel, want zo is het. Hoe is het met de zenuwen, met de koorts? Nou, ik moet wel zeggen dat hij een beetje laat op gang komt. Maar dat, er zijn bij veel mensen altijd wel zo. Ik weet niet of dat door de verwachtingen is. Maar... Komt misschien ook wel door dat weer. Ja. Dat is nog niet echt lekker voetbal. Wij hebben de oranje shirtjes wel al binnen. Ja. En morgen de schema's hangen. En, Heel goed. Heel goed. En dat schema schrijft dan voor dat we morgen spelen tegen de Polen. En we gaan daar eens op vooruitblikken met 2 mensen die er echt verstand van hebben. Wij kletsen maar wat, zijn 2 mensen die er echt verstand van hebben. Errol Esaias is loopcoach. Traint bijvoorbeeld Denzel Dumfries, Cody Gakpo. Wie nog meer, Errol? Ja, nog veel. Van Feyenoord. Internationaal natuurlijk, hè? Geertruida, dat soort jongens. Ja. Ja. Vind ik ook een hele leuke speler, die Geertruida. Sterk, trouwens, snel. Ik zeg altijd dat ik geen verstand van voetballen heb, hè? Ik kijk naar de bewegingen. Dat is een heel kort gesprek. Patrick zijn ding. Ja, schuif het maar op mij af. Want het bewegen is natuurlijk ontzettend belangrijk geworden. Ja, als je niet kan bewegen, dan kan je ook niet voetballen. Ja, en waar wij ons dan een beetje over verbazen, en jij legt het dan uit, is dat heel veel van die voetballers die... waarvan wij denken dat zijn topatleten, dus niet goed bewegen. Nee, klopt. Kijk, een atleet is iemand, in principe is een atleet iemand die de atletieksport bedrijft. Dat betekent dat je een atleet kan springen, kan rennen, die kan alles doen. Ja. En dat is in mijn beleving een atleet. Dus als je daarop wilt trainen, dan moet je al die onderdelen, de klux noem ik dat, je coördinatie, je lenigheid, je uithoudingsvermogen, je kracht en je snelheid, moet je apart gaan trainen. Ja, nou, en waar jij dus naar kijkt, Patrick Woers, wat leuk dat jij er bent. Dankjewel. Is naar het kijkgedrag van spelers. Scancoach ben jij. Leg even uit, wat doe je? Ja, het is meer dan alleen het scannen. Wij kijken naar het gedrag van een speler tijdens de wedstrijd. En dan met name het gedrag ten aanzien van de keuzes die een speler maakt. En daarin maken we gebruik van 3 pijlers. En een van de pijlers is inderdaad de visuele waarneming, wat mensen noemen als kijkgedrag of scannen. Wij gebruiken daar een model voor wat dateert uit een Koreaoorlog, de ODA-loop. Wat? Het staat voor Observation, Orientation, Decide, Act. Dus dat is een loop waarin je op basis van hoge druk in tijden van oorlog, op basis van je visuele informatie, een keuze moet vaststellen en die ook moet kunnen uitvoeren in het juiste tempo. Nou, dat is een model wat we ook gebruiken met de spelers. Het tweede is de body positioning en dan met name het bovenlichaam, dus het positioneren van je bovenlichaam. Als ik nu links van mij wil kijken, ik zit nu in een houding dat ik beide kanten kan zien. Maar voor jou is het nu moeilijker om achter je te kijken, dus daar moet je meer moeite voor doen. Nou, als je je positioneert, waarin je dus een breder perspectief creëert, kun je meer zien. Maar het is ook makkelijker en sneller om die kant op te handelen waar je naartoe wilt. En het laatste wat we doen is de handgebaren, dus de non-verbale communicatie. Stel je voor dat wij samen voetballen. Ja, Marcel. Dat soort dingen inderdaad. Nou, dat is duidelijk. Maar stel je voor dat wij samen voetballen. Jij hebt een bal in je voet. Ik heb links van mij heb ik ruimte gezien. Dan kan ik hopen dat jij begrijpt dat ik de bal links in mijn loop wil hebben. Maar op het moment dat wij oogcontact maken, kan ik het ook even aangeven. Ik vind het zo razend interessant. Jij geeft mini-colleges, maar dus ook aan die spelers. En dan gaat het over Koreaoorlog, gaat het over handgebaren met Denzel Dumfries, met noem ze allemaal maar op. Nou, we hebben het niet... Doku, het snelle buitenspelen van België, train je ook mee gedaan? Ja, klopt. We hebben 5 spelers momenteel actief op het EK. 3 van Nederland. Lucero, Geertruida ook, Denzel Dumfries. En Ryan Gravenberg. En bij België hebben we Johan Bakayoko, die bij PSV speelt. En Jeremy Doku inderdaad van Manchester City. Maar is het gebruikelijk dat topvoetballers dus hulp van buitenaf inhuren om geholpen en getraind en gecoacht te worden? Ik denk wel en dat vindt de bondscoach dat dan allemaal goed? Nou, ik heb in december heb ik mogen spreken bij het CBV, Coaches Betaald Voetbal, algemene ledenvergadering. Er waren ruim 200 coaches uit betaald voetbal waren daar aanwezig, waaronder Ronald en Erwin Koeman. Dus die hebben ook mijn presentatie gezien en die weten dus ook dat wij met jongens werken waar zij mee werken en ik heb er geen klachten over gekregen. Wat is jouw achtergrond? Voetballer. Ik ben gewoon vanuit de praktijksituatie, ik voetbal zelf al ruim 20 jaar in de zaal. En ik ben gewoon vanuit de praktijk, vanuit het voetballen ben ik dit gaan ontwikkelen. Ja, Maaike zegt direct ja. Wat ja, wil jij mijn man, mijn vriend die zaalvoetbalt ook. Ik vind het heerlijk, het gaat lekker snel. Nou, dat gebeurt veel, het dak heen en weer. Ja, ik zei al. Ja. Maar die ook een voetbalvrouw en een voetbalmoeder. Hoe gaaf is dat? Die moeten echt heel snel kunnen reageren. Hebben vaak ook een fantastische techniek. Heb jij ook? Dat laat ik over aan anderen, maar ik denk het wel. Maar toch zie je dat zaalvoetballers, als ze één keer die stap maken naar op het... Dat is bijna nooit een succes op het grote veld. Ja, dat is natuurlijk een hele andere dynamiek. Ik zou ook niet mezelf op het veld neerzetten, omdat eigenlijk heb ik te veel tijd om na te denken. Exact. Je kunt ook te veel tijd hebben. Ja, ik heb te veel tijd. Maar jij zei net waar je op let, maar hoe train je het? Ik bedoel, vertel je alleen wat je ziet en wat anders moet? Of zijn er andere hulp? Camerabeelden, technieken? Analyseren van de beelden. Ja, analyseer je beelden inderdaad. Hoe gaat dat? Wat wij doen, ons pakket bestaat uit individuele wedstrijdanalyses. Dus we kijken ook niet naar spelsystemen of onderlinge afstanden met andere spelers. Dat zijn ook dingen waar wij geen invloed op hebben, omdat we natuurlijk individueel werken. Dus in Denzel's geval maakt het voor ons niet uit of hij bij Inter Milaan speelt of bij het Nederlands elftal. We kijken gewoon naar hem en zijn gedrag. En welke voorwaarden creëert hij om tot bepaalde keuzes te kunnen komen? Dus wij kijken ook niet naar de keuzes op zichzelf, want dat is weer de context van de wedstrijd. Maar maak het eens concreet. Kan je één concreet voorbeeld geven? Nou, laat ik dan Jeremy gebruiken. Want ik wil hier niet de Nederlandse spelers op de Nederlandse radio vertellen wat we daarmee doen. Maar Jeremy bijvoorbeeld speelt bij Manchester City aan de linkerkant. Nou, die staat bekend als een van de beste dribbelaars in Europa. Wat ik eigenlijk met hem doe, is ervoor zorgen dat hij ruimte voor zichzelf creëert om tot dribbelen te kunnen komen. Dus wordt het iets inhoudelijker, maar als hij dichter bij zijn directe tegenstander staat, in een gesloten houding en hij krijgt de bal aangespeeld, is de kans groot dat hij druk gaat zetten, waardoor Jeremy terug moet en dus niet aan zijn dribbel kan beginnen. Waarin als hij in de voorwaardes dus een hoge frequentie van scannen heeft en in de gaten houdt waar zijn directe tegenstander is, op basis van die informatie dus ruimte kan creëren, daardoor aan de bal kan komen en die jongen wel frontaal kan opzoeken. Maar ruimte creëren zegt mij dus niks. Want hoe creëer je ruimte? Door weg te lopen? Ja, door weg te lopen. Dus als ik nu naar jou toe zou komen, Fidan, dan wordt de ruimte kleiner tussen ons. Ja. En loop ik daar naartoe, dan wordt de ruimte groter. Ja, maar die rent toch achter je aan? Dat denk ik dan. Nee, maar daar was ik heel... Was ik bijvoorbeeld iets over mezelf echt heel goed in op het veld weglopen. Dat kon ik echt heel erg goed. Spanje tegen Kroatië was 2-0. Ja, Krijn, je hebt ook meegeluisterd naar dit mini-college, zo noem ik het dan maar even. Wat, Het zijn weer de Spanjaarden. Ja, en daar gaat je poel, want het wordt 3-0 voor Spanje. Carvajal staat goed opgesteld voor de goal. Dani Carvajal, die ervaren voetballer van Spanje. En zo is dit de derde goal voor Spanje in de slotfase. In de absolute slotfase van het duel is het Spanje dat op een 3-0 voor komt in de extra tijd van deze wedstrijd tegen de Kroaten. En deze doet pijn hoor, bij de Kroaten. Want die kregen na die 2-0 nog wel een kans met Lovro Majer, speler van Wolfsburg, die in het zijnet schoot. En nu is het Carvajal die vlak voor rust de 3-0 maakt. Mooie aanname is het van Lamine Yamal, die bal de 16 meter in speelt. En dan staat hij daar op het goede moment. Nou, dit is een mooi voorbeeld van kijken en elkaar ook een beetje aanvoelen. Carvajal die goed timed en dan in de 16 in zijn eentje die bal tegen de voet aankrijgt. En zo de verdediging van Kroatië aftroeft. Nou, vorige week was ik nog bij een kliniekje van Patrick om eens even te kijken hoe hij zijn werk doet. En dat heeft hij fantastisch gedaan. En een mooi voorbeeld vond ik bijvoorbeeld Denzel Dumfries, die af en toe gewoon eens wijst van daar wil ik de bal hebben. En dat had hij misschien dat hij met Patrick werkte niet gedaan. En zijn medespelers worden dan ook getriggerd om die bal daar inderdaad heen te spelen. En dan ontstaat er vaak wel een aardige voorzet of een aardige kans. Dus een mooi voorbeeld vond ik dat. Spanje staat op een 3-0 voorsprong tegen de Kroaten. Morata, Ruiz en Carvajal zijn de doelpuntenmakers. Ja, leuk om te horen, Patrick, hè? Ja, nee, we hadden het net in het voorgesprek over. 2 weken geleden ben ik uitgenodigd door de NOS-commentatoren. Om daar inderdaad de presentatie te geven. En daar was Krijn een van de deelnemers, ja. Ja, Errol Esaias. Het ging zojuist over Denzel Dumfries, hè. De brommer van Barendrecht. We kijken allemaal naar hem uit. Ja, hij heeft iets ultra-sympathieks. En hij heeft 3 longen, dat is ook tamelijk bijzonder. En dit zegt hij over jou, dat is ook echt heel leuk. Even luisteren. Ja, Errol die zag dat. Errol die belde mij en zei dat ik stijf was. Zelf had ik het niet door, dat ik niet goed bewoog. Gelijk met hem aan de slag gegaan met Daniel en Errol. Tot de details proberen te fine-tunen. Nog steeds merk je dat je het niet optimaal onder de knie hebt. Maar ja, stap voor stap is het een rode draad gedurende mijn carrière. En zie je dat door de trainingen die ik volg, dat ik veel flexibeler word. Veel dynamischer, waardoor ik ook rustiger aan de bal word. Betere keuzes maak. Ik ben enorm dankbaar dat ik hier terecht ben gekomen. Nou, wat mooi, hè? Ja, kijk, je moet per speler natuurlijk kijken wat de speler nodig heeft. Hè? Want als je dezelfde dingen gaat doen met dezelfde spelers en iedereen dezelfde traint, ja, dan werkt dat niet. Toen Denzel bij ons kwam, heb ik hem goed bekeken. Hij is al heel sterk. Ik zeg, wil je nog sterker worden dan je nu bent? Ik zeg, wat wil je dan verbeteren? Hij wil zijn bewegelijkheid verbeteren. Ja. En dat constateer ik natuurlijk ook. En zo doe ik dat ook met andere spelers. Maar hij zegt ook, ik heb het nog niet onder de knie. Nee, maar je zal het nooit onder de knie hebben. Je moet het blijven verbeteren. Kijk, hetzelfde als een tennisser. Die moet ook zijn voorhand en zijn backhand en zijn slagen blijven verbeteren. Ja, maar ik zou zeggen dat Federer het wel onder de knie had. Ja, maar alles kan beter. Oh. Elke topsporter moet zeggen van dat hij het nog beter wil. Want als je zegt dat je het al kan en beheerst... Ja, dan moet je stoppen. Ja, en Rob Hoogland, oud-sportverslaggever ook. Ik had het over tennis, Wimbledon heb je ook vaak verslagen. Maar ja. Voetbal heeft natuurlijk ook jouw interesse. Wist jij dit allemaal, dat het om zulke details gaat? Nou, ik weet natuurlijk wel dat naarmate je de top meer bereikt... dat er meer mensen zich ermee gaan bemoeien. Het is heel logisch dat een man als Errol, als hij... erbij worden geroepen. Dat is ik denk dat ze nog beter worden. Ja, ik denk dat je bij Real Madrid heb je waarschijnlijk meer begeleiders dan spelers. Zo werkt het wel helemaal. Ja, is dat zo? Ja, Marcel, wat wil je? Ja, nou ja, je had vroeger het prachtige programma van Annette van Tricht. Hoe heet het? Op zaterdagochtend. En dan hoorde je altijd een quote van Cruijff. En het was dan waar het om gaat in de sport. Dus de detail. Dat zijn de details. Ja, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar nu noem jij iemand, Cruijff, ja, die liep als een jonge hinde, hè? Ja, die heeft Cruijff, het van zichzelf allemaal al. Ja, Cruijff was natuurlijk een natuurtalent. Dat kon je zien in alles wat hij deed. Dat zie je als Pelé, dat soort voetballers. Romario, Ronaldo, noem maar op. Er is zelfs een verhaal, Errol, dat Cruijff nog nooit geskiet had. En dat hij zei van, dat zijn skis, die doe ik dan af. Zo, echt waar. Dan ging hij zo de zwarte piste af. Zonder dat er wat gebeurde, ging allemaal goed. Zo lenig was hij. Ja, dat zie je. Nogmaals, het waren atleten. En dat mis ik in de hedendaagse sport. Ik vind dat er minder atleten zijn. Maar dat vind ik dan toch raar. Ja, want dat wat jij weet, is geen geheime informatie. Dat moeten ze toch bij al die teams en ook bij de Real Madrid's van deze wereld toch ook allemaal weten. Dat moet toch optimaal geperfectioneerd zijn. We hadden net bijvoorbeeld over Modric. Hè. Je ziet die man wordt 39, is 38 nog. Maar je ziet dat zijn body, zijn lichaam ziet er gewoon goed uit. Ja, maar staat wel 3-0 achter. Ja, maar hij is niet alleen, hè? Nee, het is niet zijn schuld. Dus je ziet gewoon, je moet veel meer aan je lichaam werken. Ja. In het verleden was een voetballer na 28 jaar, als hij 28 was, dan had hij het gevoel van, hé, ik heb het al gehad. Ja. Die jongens heb ik meegemaakt toen ik bij Excelsior en bij Dordrecht training gaf. Maar nu zie je dat een sporter veel langer door wil gaan en zich niet neerlegt bij een bepaalde leeftijd. Leeftijd is maar een nummer. Nee, is ook zo. Dus mooi dat je dat zegt. Ik vraag me wel af, kunnen jullie nou, hè, morgen zitten wij allemaal te kijken, waar dan ook, thuis, in de kroeg. Kun je nog relaxed kijken? Of ben je weer bezeten? Nee, ik kijk natuurlijk naar de details. Ja. Ik focus me natuurlijk op de jongens van mij. Dus stel, ik kijk naar een tenniswedstrijd verleden met Kiki Bertens, dan kijk ik niet naar de tegenstander, want dat interesseert me niet. Nee, maar je juicht ook niet of je scheldt ook niet. Jawel, tuurlijk doe je dat. Maar ik ben coach, dus ik focus me gewoon op de speler. En ik kijk wat de speler beter kan doen. En ik neem beelden op en ik stuur naar de spelers toe van, kijk, zo had je moeten starten, zo had je moeten wenden en keren. Want dat zijn natuurlijk de details. Maar als ze van die oortjes zouden hebben. Nou, wat maakt van appjes dan ook tussendoor nog? Ja, van na zo'n wedstrijd. Ja, zeker. We wensen ze ook succes. Ja. En na de wedstrijd ook altijd even evalueren en beelden opnemen. En laten zien hoe die had moeten starten, hoe die had moeten springen. Maar ook nu tijdens zo'n EK, dat tuurlijk blijft toch gewoon vanuit natuurlijk hier doorgaan. Denk jij dat Denzel start? Denk jij dat Denzel in de basis staat? Of wordt het Frimpong? Ja, precies. Als Koeman wil winnen, dan zal hij dat wel moeten. Ja. Maar Frimpong valt wel spectaculair in steeds. Ja, hij valt in. Ja, maar als je straks tegen die grote tegenstanders moet, tegen Frankrijk, dan wil ik hem wel zien. Ja. Okay. Dan hebben als je toch hem even een duwtje geeft, dan ligt hij op de grond, hoor. Wij hebben een vleugje Errol Isaias nodig. Dat is het geheime recept dat ons misschien wel brengt tot de Europese titel. Pim voor de Dolf, wees eens lekker positief. Worden we Europees kampioen? Tuurlijk. En hoe dik gaan we morgen die Polen verslaan? Ja, ik denk 3-0. Nou, Marcel, wat denk jij? Je hebt ook altijd verstand van. Nou ja, Pim is van Excelsior, dus die heeft er verstand van. Nee hoor, je moet altijd, ook in het invullen van de pool, moet je altijd chauvinistisch zijn. Dus Nederland wordt gewoon kampioen. Ja, mooi toch? Nou, daarmee sluiten we af. Ik heb er ook verstand van. Ik had ingevuld bij Spanje tegen Kroatië. Dat zal wel 2-2 worden. Tussenstand is 3-0. Straks langs de lijn met Guylaine Plag en Edwin Cornelissen. Hele fijne avond en graag tot volgende week. Dag. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Schönen guten Morgen und natürlich willkommen. Deze week is de perstribune van Max in Hamburg. In Duitsland natuurlijk, hè. Waar het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd op het EK speelt. Jongen, de spanningen gier je toch door de keel hier in het Volksparkstadion. En dus zijn we in de Oranjekroeg bij de wereldberoemde Reeperbaan. Moin. Met onder andere oud-international Danny Blind, KNVB-directeur Marianne van Leeuwen, slagerzanger Danny Christian en oud-voetbalcommentator Evert ten Apel. Het Volksparkstadion is van Oranje. Morgen tussen 12 en 2, live vanuit Hamburg. De perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja,